स्वाध्याय सात इंद्र दृष्टि अमात्ता इति वा अभ्यक्ता इति वा अम्यक शब्द का अर्थ है अमात्ता, आत्मज्ञान को देने वाली विद्या। अमा आत्मान मंचती यया सा अम्यक, अभ्यंचती आत्मान यया सा अम्यक। सात इंद्ररिष्टि अस्मे सनेमि अध्वं मरुता जुनन्ति अग्निश्चिद्धि स्मातसे सुषुक्वान आपोन द्वीपं दधति प्रयांसि। हे विद्वान, तेसा अम्यक रिष्टि अस्मे, आपकी वो आत्म ज्ञान देने वाली जो रिष्टि दृष्टि विद्या, रिष्टि दृष्टि अस्मे हमें प्राप्त हो। मरुता सनेमी अभ्यं जुनंती, जिससे मनुष्य, मरुता मनुष्य, सनेमी पुराण नाम में पड़ा है ना, सनेमी अभ्यं जुनंती अजन्मा परमेश्वर को जानते हैं। अभ्यं ऐसा अर्थ किया अभ्यं का, सनातन और अजन्मा जो परमेश्वर है उसको जुनंती जानते हैं। अतसे अग्निचित हिस्मा सुसुक्वान, हे विद्वान, अतसे हम प्राप्ति के लिए, अमृतत्व प्राप्ति के लिए चतुर्थी या ये अतसे वो असेन प्रत्यय वाला तो नहीं मान रहे। अतसे, अतसे अमृतत्व प्राप्ति के लिए अग्निचित स्मा सुसुक्वान, अग्नि की तरह अत्यंत शुचि तेजस्वी हो विद्वान। आप द्वीपम न प्रयांसी ददती, जैसे जल द्वीप को धारण करता है ऐसे उत्तम अन्न को धारण करते हो। आप द्वीपम न प्रयांसी ददती, जैसे आप है जल द्वीप को धारण करता है ऐसे अन्न को, प्रयांसी प्रयश्न अन्न नाम में पड़ा है, तो ऐसे ही तुम अन्न को प्रयांसी ददती, वैसे बहुवचन में है। आप है द्वीपम न प्रयांसी ददती, वैसे उत्तम अन्न आपका धारण करते हैं। अच्छा, प्रयांसी जो है उसको कर्ता बना दिया, उत्तम अन्न त्वाम ददति तुम्हारा धारण करते हैं। द्वितीय बहुवचन यदि है तो प्रयांसी अन्न को धारण करते हैं, प्रथमा बहुवचन तो जो अन्न है वो धारण करते हैं। अम्यक सतान्द्री रिष्टि अस्मे, ये जो स्कंद स्वामी जी ने अर्थ इसका जल परक अर्थ किया है, कुछ बादल आदि, ये अर्थ दे रहे हैं। अमात्ता, अमात्ता ये अवगम है, अम्यक अनवगत है। अंचेर अकारो शब्दस्य अमा शब्द से आदो दृष्टव्य, अंचेर अकारो शब्द से अमा वचन से आदो दृष्टव्य। अमा अक्ता सती अम्यक, अब अभ्यक्ता इति वा अभिपूर्व संचते अभ्यक्ता भकारस्य मकारापत्य अम्यक अमा अक्ता सति अम्यक अमा आम वचनस्य आदव द्रष्टव्य क्या है कुछ पाठ गड़बड़ तो नहीं अंचेर अकारो शब्दस्य अम वचनस्य आदव द्रष्टव्य शब्दस्य अम वचनस्य आदव द्रष्टव्य अमा अक्ता सति अम्यक अभ्यक्ता इति वा अभिपूर्व संचितेर अभ्यक्ता भकारस्य मकारापत्य अम्यक नित्यं शत्रुं प्रति अभिगंता शत्रु शरीर लग्न दृश्यते आयुधाख्या शक्तिर अभिधेय अम्यक आयुधाख्या शक्ति ले लिया अम्यक अम्यक सात इंद्र दृष्टि तत्शब्द श्रुते यत शब्दो अम्यक इति एतत् संबंधी अध्यार्य साथ भी होता है कई अर्थ होते हैं तो यहाँ क्या लिया है अमा अक्ता सती अम्यक अमा साथ में अक्ता पहुंची हुई या लगी हुई जो शक्ति है उसको कह रहे हैं हाँ अभ्यक्ता अभिपूर्व संचितेर अभ्यक्ता भय को मैं कर दिया अभ्यक्ता अम्यक अगर अभिपूर्वक बनाएंगे तब हाँ नित्यम शत्रु प्रति अभिजनता शत्रु की तरफ गई हुई शत्रु शरीर के साथ जुड़ी हुई जो शक्ति है आयुध विशेष है उसको अम्यक कहेंगे और अमा अक्ता सती अम्यक साथ लगी हुई अमा कर साथ तो होता ही है साथ लगी हुई को अम्यक अर्थ देखते हैं याम भिक्षा याम क्षिप्ताम सती अम्यक याम प्रति इयम गता याम प्रति इतम सर्वत्र शत्रु मन्यन्ते यावा नित्यम शत्रुओं प्रति अभिगमता सहभूतावत तव स्वभूता हे इंद्र ऋष्टि शक्ति का आयुध विशेष हे इंद्र ऋष्टि तो शक्ति वाल कोई शक्ति विशेष है अम्यक सात इंद्र ऋष्टि हे इंद्र या अम्यक सा ऋष्टि जो शत्रुओं की ओर गई हुई जो अम्यक है वो तुम्हारी ऋष्टि है आयुध विशेष है अम्यक सात इंद्र ऋष्टि यत का अध्ययन करेंगे या अम्यक सा ऋष्टि रस्ति जो अम्यक है वही तुम्हारी ऋष्टि है ते तुम्हारी ऋष्टि है तुम्हारी अपनी ऋष्टि है वो ते तव स्वभूता तुम्हारी वो अपनी ऋष्टि है ऋष्टि शक्ति आयुध विशेष अम्यक का भी वही अर्थ था गुरुजी शक्ति हाँ तो वही तो समान अधिकरण दिखा रहे हैं अम्यक और ऋष्टि का जो अम्यक है वो तुम्हारी ऋष्टि है तुम्हारी स्वभूत ऋष्टि है माने अम्यक विशेषण है फिर ऋष्टि का गुरुजी उसकी क्वालिटी बता रहे हैं दो शब्द डाल करके जो ऋष्टि आयुध विशेष है उसकी वो अम्यक है शत्रुओं के प्रति गई हुई है शत्रुओं प्रति अभिगता सहभूता हुआ उनके साथ लगी हुई है हाँ विशेषण हो गया याम क्षिप्ताम सतीम जब उसको फेंकते हो तो वो अम्यक मानी वो उनके पास पहुंच जाती है तुम्हारी जो ऋष्टि है वो शत्रुओं के पास पहुंच जाती है उनको मारने के लिए याम क्षिप्तां सती उम्यक याम प्रति इयम गता जिसके प्रति ये गई याम प्रति तेम सर्वत्र शत्रु मन्यन्ते जिन शत्रुओं के प्रति याम या स्त्रीलिंग दलन याम प्रति इयम गता इयम ऋष्टि याम प्रति गता जिनके प्रति ये गई है स्त्रीलिंग का शब्द लाए याम प्रति यम गता ये ऋष्टि को स्त्रीलिंग मानते ऋष्टि तो स्त्रीलिंग हो गया पर याम प्रति यम गता तो वही ऋष्टि ही होगी ऋष्टि ही है ना गुरुजी याम प्रति क्यों कह रहे हैं फिर अच्छा याम क्षिप्ताम सती याम क्षिप्ताम सतिम याम प्रति यम गता, याम प्रति तेम सर्वत्र शत्रु मन्यन्ते, यावा नित्यम शत्रुन प्रति अभिगता। अच्छा, याम क्षिप्तान सतीम, जिस फेंकी हुई इस शक्ति को, याम प्रति यम गता, याम प्रति तेम सर्वत्र शत्रु मन्यन्ते। प्रश्न ये कि यम प्रति क्यों नहीं कहा, हाँ। प्रति जिसके प्रति इसको भेजते हैं वे शत्रु लिए गए हैं, शत्रुओं के प्रति गई। ये कुछ पाठ इसमें सारे सही नहीं, अगला वाला ठीक लग रहा है। यावा नित्यम शत्रुओं प्रति अभिगता सभूता वा ते सभूता इंद्र सृष्टि शक्ति का आयुध विशेष। मैं ऐसा समझाऊं, अम्यक सात इंद्र सृष्टि, हे इंद्र वह रिष्टि अम्यक, जो कि अम्यक है वह तेरी रिष्टि है। शत्रुओं के प्रति नित्य गई हुई, शत्रुओं के पास पहुंची हुई जो शक्ति है वो तेरी रिष्टि है, आयुध विशेष है। अस्मे आसमान प्रति सनेमी, आसमान प्रति सनेमी अभ्वम मरुतस जुनंती, जुन गतो धातु है, अंतर्णीत न्यर्थ बता रहे हैं। अस्मे सनेमी अभ्वम मरुतो जुनंती, जो मरुदगण हैं वो सदा हमारे प्रति जल को, वृष्टि उदक को भेजते हैं। हमारे लिए पुरातन काल से मरुदगण आपकी उस रिष्टि के द्वारा जल को भेजते हैं। इंद्र के पास जो रिष्टि है उसके द्वारा मरुतों से जल इधर आता है, मरुदगण हमारे लिए जल भेजते हैं। अम्यक सात इंद्र रिष्टि, हे इंद्र तुम्हारी रिष्टि उन मेघों तक जाती है, उनके पास तक पहुंचती है, वृत्र तक पहुंचती है। वृत्र भूत जो जल को रोकने वाली, वृत्र बन करके जो अड़ी हुई रुकी हुई जो सेना है उसके पास ये रिष्टि तुम्हारी पहुंचती है और वो जल हमारे को प्राप्त करा देती है। अस्मे सनेमी अभ्वम, अभ्वम मानी जल, जल नाम में पड़ा है अभ्वम, जल जो है हमें प्राप्त करा देती है। तुम्हारी ये रिष्टि वृत्र के पास जाती है और हमारे लिए जल प्राप्त करा देती है। उसी तरह का जैसे पहले भी एक बार आया था, हम इंद्र आत्मा वृत्र पाप जो कि सत्य को रोके हुए है और ये रिष्टि उस पर प्रहार करती है और जल जो है वो हमें ज्ञान जल प्राप्त होने लगता है। अग्निश्चिद्धिस्म अपसे सुसुक्वान, और दूसरी बात किंच और भी चित्तोपमा के लिए है, अग्नि के समान, अग्नि जैसे अत से सुसुक्वान शुष्क काष्ठ में जैसे प्रदीप्त होती है उसी तरह सुसुक्वान तुम विद्युत रूप में प्रदीप्त होते हो। इंद्र के लिए बात कही जा रही है, अग्नि को यहां चित अग्निश्चित उपमा में मान करके, चित उपमा में भी आता है, अग्नि जैसे अत से शब्द सप्तमंत मान रहे हैं, शुष्क काष्ठ अर्थ कर रहे हैं, जैसे सूखे काठ के ऊपर, हाँ सूखे काष्ठ में जैसे अग्नि दीप्त होती है उसी तरह से तुम भी विद्युत रूप से प्रदीप्त होते हो। सुसुक्वान कशु का रूप है, विद्युत आत्मना दीप्यते। और किंच कहकर एक और बात कह रहे हैं, आपो न दीपम दधति प्रयांसी, जल जैसे आप यथा च न आप, आप जल जैसे दीपम, ना आपिया अपिया आप यथा च न अपेया आप आपे का निर्वचन कर रहे होंगे न पेया अवश्य पेया वर्षा जल जल जैसे दीपम मध्य स्थलम एवं सर्वतस्तम परिवार ददति धारयति प्रयांसी उदक नाम एतद उदकानी मेघ हनन काले। ये जो प्रयांसी है ये भी जल के नाम में पड़ा है। मेघ हनन काल में जल जो है सब तरफ धारण करते हैं, सब तरफ जल ही जल हो जाते हैं। किंच आपो न आप इव न उपमा में है, जल जैसे द्वीप को धारण करते हैं इस तरह से मेघ हनन काल में जो जल है वो सब तरफ फैल जाते हैं। दधति धारयती प्रयांसी धारयती, ये द्वितीय बहुवचन मान रहे हैं ना है? प्रयांसी उदक नाम उदकानी, अच्छा अच्छा नहीं प्रथमा का बहुवचन ही मान रहे हैं। उदकानी धारयती दधति द्वितीय का एक वचन हो जाए, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा गुरु जी, फिर धारयती क्रिया जो। अच्छा दधति का अर्थ एक वचन में कर दिया। त्वं धारयती त्वं परिवार एवं सर्वतस्तम परिवार, तू सब तरफ से वारण करके धारण करते हो उदकों को धारण करते हो। कौन मेघ हनन काल में तुम जो इंद्र हो वो जल को धारण करते हो। आत्मा जो है ज्ञान जल को धारण करता है। उपमा क्या दे रहे हैं गुरु जी की जैसे जल द्वीप को धारण करता है सब तरफ से, सब तरफ से द्वीप को घेर कर रहता है, धारण करता है क्या घेर कर रहता है, जल जैसे चारों तरफ से द्वीप को घेर कर रहता है ऐसे ही हे इंद्र तुम मेघ हनन काल में जलों को सब तरफ से परिवृत्त करके धारण करते। हाँ परिवार ये दधति अथसे का शुष्क काष्ठ कैसे कर दिया, मैं तो विचारता रह गया पर ये पता नहीं चला। अथसे जो है अथस शब्द काष्ठ के लिए आता होगा, अथस भगवान धारयति, वैसे त्वम डाल रखा है पर त्वम का अर्थ यहाँ पर भगवान धारयति। इंद्र ऋष्टि सनेमी अभ्वम मरुतो जुनंती, जुनंती गमयंती, तुम्हारी अम्यक हे इंद्र दृष्टि है हम पर सनातन काल से। सनेमी कंबोजी अर्थ कर रहे हैं, सनेमी अभ्वम मरुतो जुनंती मरुत महान जल को प्रेरित करते हैं। हे इंद्र अम्यक तुम्हारी ये जो दृष्टि है अम्यक है, अमाक्तायति व अभ्यक्तायति व तब वृष्टि प्राप्त होती मेघ समीपे। अमीन सरलाम गति मंचति गच्छति सा अम्यक, अमी का अर्थ कर दिया सरल गति, स्नेहमयी अर्थ किया है कंबोजी ने अम्यक का, और स्वामी दयानंद ने निर्वचन किया अमीन सरलाम गति मंचति गच्छति सा अम्यक। अमी का अर्थ कर दिया सरल गति, सरल गति को प्राप्त होने वाली स्नेहमयी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनी रहती है। अम्यक सात इंद्र दृष्टि अस्मे समय भी अभ्वम मरुतो च्यावयंती, इसीलिए सनातन काल से ही तुम्हारी जो ये जीवनदानी शक्तियां हैं धरती पर जलों की और हम पर शांति और सुखी की वर्षा करती रहती हैं। जीवनदायिनी शक्तियां, मरुत शब्द से कुंभोज जी जीवनदायिनी शक्तियां प्राय करते रहते हैं। ये अर्थ जैसे मरुत प्राण है हमारे अध्यात्म में, ऊपर मरुत वायु है, तो तुम्हारी जीवनदायिनी शक्तियां सनातन काल से अभ्वं जुनंती, जनों की वर्षा करती रहती है या शांति और सुखों की वर्षा करती रहती है। एक तरफ शांति और सुख की वर्षा या जनों की वर्षा करती रहती है। जनों से सस्य अन्न आदि पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इसलिए अग्नि यजमानों के सतत प्रवर्तमान कर्म यज्ञ में प्रकाशता रहता है। अग्निश्चिद्धि स्मातस्य सुसुक्वान, सतत प्रवर्तमान जो कर्म है अग्नि यजमान के जो कर्म है उसमें अग्नि सुसुक्वान प्रकाशता है। अत्से का अर्थ कर दिया सतत प्रवर्तमान कर्म, सतत प्रवर्तमान संतत कर्मणि, सतत प्रवर्तमान जो कर्म है उसमें अग्नि यजमानों के द्वारा चलाया गया जो कर्म है उसमें अग्नि प्रकाशता रहता है। यजमान लोग उस अन्न से यज्ञ याग आदि का प्रवर्तन करते हैं जो कि ऊपर जलों की वर्षा के बाद पैदा होता है। आपोन दीपम दधती प्रयांसी, जल जैसे दीप को धारण करता है उसी प्रकार यजन करने वाले लोग अन्न को धारण करते हैं। इन्होंने प्रयांसी को द्वितीय बहुवचन यजन करने वाले अध्यार किया, यजन करने वाले दधती धारण करते हैं। इस आदान प्रदान के कारण यजमान लोग सस्य अन्नादि सुप्रत पदार्थों के इस प्रकार घिरे रहते हैं जैसे द्वीप जलों से घिरे रहते हैं। माने ये यजन करते हैं यजमान लोग, और फिर वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं और फिर वो अन्नों को प्राप्त करते हैं। सर्वे मनुष्या प्रयांसी दधती धारयंती, तो एक निष्कर्ष अतसे का झाजी ने खोला ये तसुपक्षय से, अतसे अनुपक्षीणे काष्ठे, अनुपक्षीणे मानी तसु अग्नि लगने के बाद जो है वो नहीं, अग्नि लगने के बाद तो वो तस हो जाता है और जब तक अग्नि नहीं लगी है तब तक अतस है अनुपक्षीणे जी। उपपत्ति दिखाई, उपपत्ति दिखाई है उन्होंने, तो अम्यक यादृश में आगे बढ़ता हूं। यादृश्मिन धाई तम अपस्य या विदत, यादृश्मिन जो है अनवगत है, यादृश इसका अवगत है। यादृश्मिन धाई, धाई धाई जो है ये इसी का अर्थ खोल रहे हैं अधाई। तम अपस्य या विदत यादृश्मिन यादृशे ज्यायांसम अस्य यतुनस्य केतुना ऋषिस्वरम चरति यासु नामते यादृश्मिन धाई तमपस्य या विदत। ऊपर बिंदी लग गई, अपस्याम नहीं होना चाहिए मंत्र में। यौ स्वयं वहते सो अरंकरत, अग्नि देवता अस्य यतुनस्य केतुना, इस यत्नशील गुरु के ज्ञान से। केतुना मंत्र में वैसे ह्रस्व हो गया ये रित्यका से, केतुना नहीं होना चाहिए, केतु न होना चाहिए मंत्र पाठ में, गलत छप रहा है। नहीं केतु न, ऐसा ना का ह्रस्व अकार हो जाएगा। वो एक मंत्र था ना, वो मैंने आपने उसमें पुस्तक में लिखा था ना, वित्त रिते, तो मैंने बोला था रित्य का होना चाहिए, वित्तारिते ऐसा था। वित्त रिते या फिर आवरी को संधि यदि हो जाए तो या तो ये पाठ या ये पाठ, तो केतुना ऋषिस्वरम संगीता में ऐसा पाठ, अस्य यतुनस्य यतुनस्य यत्नशीलस्य, ये जो यत्नशील है इसका इसके केतु कहते ज्ञान को, इसके ज्ञान से, इसके ज्ञान के द्वारा, यत्नशील गुरु के ज्ञान से, ज्ञानसं ऋषिश्वरम चरति, श्रेष्ठ जो ऋषिश्वर है ईश्वरोपदेश को प्राप्त करता है, ज्ञानसं ऋषिश्वरम चरति यासुते नाम, जिस ईश्वरोपदेश क्रियाओं में तेरी प्रवृत्ति है, तेरा झुकाव है, यासुते नाम या दृष्विन धाई, जिस प्रकार के पदार्थ में मन लगाया तमपस्या विदत, उसे जो साधु क्रिया से प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार के कर्म में मनुष्य मन लगाता है उसको अपने कर्म से पा लेता है, यह स्वयं रहते जो स्वयं उन अन्यों को प्राप्त कराता है, स्वयं उसे अन्यों को प्राप्त कराता है, सहरम कर वो विद्वान उत्तम जीवन जीता है। ये संगति लगाई इन्होंने, इनको भी एक बार देखते हैं। यादृश्मिन ज्ञान समस्य यतुनस्य केतुना, यम सर्वतः ज्ञान समतिशयम प्रशस्यम वृद्धम व महांतम आदित्यम अग्निम व, ज्ञान सम अतिशय प्रवृद्ध महान जो आदित्य है या अग्नि है, आदित्य रूपेण अग्नि रूपेण चर्चित, ये आदित्य रूप से या अग्नि के रूप में इसकी वो कह रहे हैं। अस्य यतुनस्य यति गत्यर्थ है गमनशील से तव स्वभूत मंडल से यदा त्वम अग्नि, जब तू अग्नि तदा अस्य यतुनस्य आदित्यस्य, यत्नशील आदित्य के केतुना कर्मणा उदय लक्षणेन आदित्य मंडल से उदय वेलायाम उदित मात्रे मंडले ऋषिस्वरम स्वरतीति अर्चति कर्मा ऋषि स्तुत्यम, आहुति प्रदान कर्म से उपस्थानम परिचरति, यासु अग्निहोत्र होमोपस्थान यागादि क्रियासु देवता भूत स्तूय मानस्य नाम अभिधानम ते, यज्ञ परक ले गए मंत्र को, कंबोज जी ने अच्छा अर्थ किया, वैसे मैं उसको सुनाता हूं। 5:44:8 ज्यायांसम अस्य यतुनस्य केतुना ऋषिश्वरम चरति यासु नाम, हे जगदीश्वर तुझ श्रेष्ठ को समर्पित होता है स्तोत्र, अस्य यतुनस्य केतुना इस यत्नशील के प्रज्ञान के साथ, अस्य यतुनस्य केतुना सह तुझे पाने के लिए यत्नशील जो उपासक है, अस्य यतुनस्य केतुना उपासक के ऊपर ले गए हैं, अस्य यतुनस्य केतुना इस तुझे पाने के लिए जो यत्नशील है अपने प्रज्ञान और कर्म आदि के साथ, उन स्तुतियों को तुझ सर्वश्रेष्ठ को ही समर्पित करता है। ऋषिस्वरम का अर्थ है ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ, ऋषि भी कीर्तमानम ऋषि भी स्तुत्यम, ऋषिस्वरम हाँ ऋषियों का उपदेश, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ चलता है जिन स्तुतियों में नाम तेरा, चरती यासु नाम ते, चलता है जिन स्तुतियों में नाम तेरा। अस्य यत्नस्य केतुना, इस यत्नशील के प्रज्ञान के साथ श्रेष्ठ नाम ऋषि स्वयं, ऋषियों का उपदेश तुम्हें समर्पित किया जाता है। एक बार फिर पढ़ता हूं, हे जगदीश्वर, तुझे पाने के लिए यत्नशील जो उपासक है अपने प्रज्ञान के साथ, केतुना के दो अर्थ होते हैं प्रज्ञान और कर्म, प्रज्ञान और कर्म आदि के साथ उन स्तुतियों को तुझ सर्वश्रेष्ठ को समर्पित करता है। वो जो स्तुतियां हैं तुझ सर्वश्रेष्ठ को समर्पित करता है, जिनमें ऋषियों के द्वारा गाए हुए तेरे नाम का बार बार उल्लेख होता है। चरति यासु नाम ते, जिन स्तुतियों में तुम्हारा नाम आता है। चरति माने आता है, और समर्पित कर, समर्पित किसका अर्थ लिया गुरु जी से? अस्य यत्नस्य केतुना, इस यत्नशील उपासक के ज्ञान के साथ या ज्ञान और कर्म के साथ, ज्ञान और कर्म के साथ ज्यायांसम ऋषि स्वरम यासु ते नाम चरति, जिनमें जिन ऐसी ज्येष्ठ ऋषियों का उपदेश, ऋषियों का जो गान है उसको, जिनमें तेरा नाम आता है उनको फिर आगे समर्पित करता है। अध्याय कर रहे हैं, अध्याय कर रहे हैं, इसमें चरति प्राप्त करता है। चंद्रमणि ने भी चरता है, चलता है जिन स्तुतियों में नाम तेरा, जैसे यासु स्तुतिसु नाम ते चरति, चलता है बोलते हैं ना, तुम्हारा नाम जिन में आता है उस ऋषि स्वरम, ऋषि उपदेश जो कि बड़ा श्रेष्ठ है, उसको अपने ज्ञान और कर्म के साथ समर्पित करता है। यादृश्विन धाई तम अपश्य अविदत, जिसमें स्थापित कर लिया जाता है मन, यादृश्विन धाई, जिसमें मन स्थापित कर लिया जाता है, तम अपश्य अविदत, उसको मनुष्य कर्म इच्छा से प्राप्त कर लेता है। अपस्या शब्द का अर्थ है, अपस शब्द कर्म को कहते हैं, अपस्या माने कर्म के द्वारा, कर्म की इच्छा के द्वारा, जिसमें मनुष्य अपना मन स्थापित कर लेता है कर्म के द्वारा, उसको पा ही लेता है। तम इच्छा में, हाँ, जिस भी इच्छा में मन अपना स्थापित कर लिया, कर्म के द्वारा तम अपस्य विदत, कर्म के द्वारा उसे पा ही लेता है। यैन स्वयं वहते, जो स्वयं कार्य को वहन करता है, सो अरम करत, वो उसको करने में समर्थ होता है। जो मनुष्य किसी दूसरे का सहारा नहीं लेकर स्वयं उसको करने में वहन करता है ना, यैन स्वयं वहते, सो अरम करत, वो सफल होता है। जैसे संकल्प हम करते हैं और दूसरे तैयार हो जाते हैं फिर, पर संकल्प तो हमें ही करना होता है, नहीं वो लग जाते हैं तो फिर साधन तो जुट ही जाते हैं। किसी काम को हम करते हैं, ये सारा महापुरुषों ने अपना उदाहरण दिया है ना। गुरु जी, अपस्या का अर्थ कर्म कैसे करते हैं? अपस कर्म को कहते हैं ना, अपस्या माने क्यच प्रत्यय कर दिया, कर्म की इच्छा, कर्म की इच्छा के द्वारा। फिर भी अपस शब्द का अर्थ कर्म होता है, अपस्य शब्द का कर्म की इच्छा, अपस्या कर्म की इच्छा के द्वारा, अपस्या विदत पा लेता है। ये उस स्वयं रहते, स्वयं जो चल पड़ता है, वहन करता है किसी कार्य को, सो आरम्भ करत, वो उसको पूर्ण कर लेता है। ये कर्म की इच्छा अर्थ नहीं कर रहे ना यहाँ, तो कर्म के द्वारा प्राप्त कर लेता, नहीं कर्म की इच्छा के द्वारा, नहीं वो तो पहले ही आ गया गुरु जी, दृश्मिन धाई, जिस इच्छा में अपने मन को स्थापित, जिसमें स्थापित कर लिया जाता है मन, उसे कर्म इच्छा से प्राप्त कर लेता है जन, हाँ कर्म इच्छा से तो होगा, कर्म की इच्छा मात्र से, कर्म से नहीं करे, नहीं इच्छा ही तो आगे इन्होंने संविधान में भी ये अर्थ किया, आत्मना कर्म इच्छा, अपनी कर्म इच्छा से, कर्म इच्छा, इच्छा तो ऐसी है ना कि जो बस आगे बढ़ती जा रही है। संकल्प ये उस स्वयं वहते, देखो ये एक संकेत है, स्वयं जो उस काम को करता है सो अरम करत। गुरु जी शब्द कैसे बनाएंगे, क्यच करते करके फिर आगे ताप कर देंगे सीधे ताप नहीं, क्यच प्रत्यय करके, क्यच प्रत्यय करके अप्रत्यात अप्रत्यय करें, अपस्य शब्द है ना, अपस क्यच अपस्य अप्रत्यात अतोलोप अपस्य ताप अपस्या तृतीया में अपस्या जी अपरती कंडवादी गण में अपस शब्द होना चाहिए नहीं है पर बना देंगे। और इन्होंने एक और अलग ढंग से किया ने वैसे ही अच्छा है, ये वाला अच्छा है जो कैच वाला है ना, कंडवादी जी यत जो है ना, कहीं कहीं व्याकरण की उसमें भूल हो जाती है, जाजी जो करते हैं ना, क्या किया है इसका स्वामी कर्म अप एवं अपस्या स्वार्थिकस्तद्धित तया अपस्या तेन परिचारेण कर्मणा इत्यर्थ। हाँ ये भी ठीक है, स्कंद स्वामी जो है ना व्याकरण में चूक नहीं करते हैं, व्याकरण तो सही जाता है उनका, ये यूं कह रहे हैं अपस कर्म स्वार्थिक यत हो गया तद्धित, तो अपस्य का भी अर्थ कर्म ही हो गया और अपस्य से फिर ताप करके अपस्या। पहले वाले जो लोग हैं जो संस्कृत का पठन पाठन था ना, हिंदी में ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे पहले, बिल्कुल एक शब्द भी हिंदी में नहीं लिखा जाता था लगभग अंग्रेजों के आने से पहले। हिंदी तो बोलते थे गांव में पर पठन पाठन की भाषा जो है संस्कृत थी, हिंदी में एक शब्द भी नहीं लिखते थे। आजकल जैसे हिंदी में ही लिखते हैं संस्कृत में नहीं लिखे जाते। हाँ गुरुकुलों में भी सब जगह वही, तो उनमें व्याकरण की गलतियां कम मिलती हैं, कोई क्या हुआ बाई चांस कुछ हो गया। तो यौ स्वयं वहते सो अरं करत, जो स्वयं वहन करता है कार्य को सो अरं करत, वो उसे करने में समर्थ होता है, किसी दूसरे का सहारा न लेकर स्वयं ही अपने कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो उसे करने में अवश्य समर्थ हो जाता है, वह अच्छी तरह से कर लेता है अरं करत। एक वो कल उदाहरण सुना रहे थे स्वामी जी कि एक हरि बाबा कोई था तो बाढ़ आ रही थी नदी में, तो उन्होंने गायें आकर के वो नौका में जा रहा था तो उसमें बहती हुई गायें आ रही थी तो उस नौका के पास पास आकर के ऐसे ऐसे करने लगी, तो उनके मन में संकल्प आया कि ये गायें कह रही हैं कि हमारी रक्षा करो, तो बाहर जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट से निवेदन किया तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर बस पुल बनाने के लिए बांध बनाने के लिए, अब भी बना हुआ बताते हैं, तो उन्होंने 700 गांवों के बीच में है वो 14 मील लंबा बांध, तो बाबा ने एक टोकरी ली और कस्सी ली, किसी को कुछ भी सलाह नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा कि ये काम मुझे करना है, और बस टोकरी लेकर के और डालने लगे, तो सारे गांव के 700 गांव के जो लोग थे वो आ गए, हजारों हजारों लोग, और कितने 6 महीने या 4 महीने में जो है 14 मील लंबा, इतना लंबा चौड़ा बांध बना दिया जिसमें अब सड़क सी बन गई और उस पर से वो जाते हैं वाहन जाते हैं। अनूप सैर के पास बता रहे थे। स्वामी दयान ने भी काफी उसमें तो भ्रमण किया ना उस जगह। हाँ तो चलने वाले चल पड़ते हैं पीछे उनके, दुनिया लग जाती है फिर। ये के भाषा में आता है जो स्वयं करते हैं उनको कर्मठ कर्मचारी मिलते हैं, नहीं जो स्वयं नहीं करते उनको कर्मठ कर्मचारी भी नहीं मिलते। जी जी ये स्वयं रहते सो अरंकरत जैन समस्त यतुनस्त केतुना ऋषि स्वरम चरती यासु नाम तेज। यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, यादृश्मिन में यादृशे अर्थ में यादृश्मिन है, अपने यत्नों से ये साधक तुझे पा ही लेता है। क्योंकि मनुष्य जिस वस्तु को पाने के लिए मन बना लेता है वो अपनी कर्म शक्ति के द्वारा उसे पा ही लेता है। जारयाई उस्त्रा पितेव जारयाई अज्जी उस्त्रा गोपिता जाई अज्जी। इस मंत्र का अर्थ तो इन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया, विद्वान लोग विचार करें। 6-12-4 गुरु जी प्रथम और पिछले मंत्र की प्रथम और द्वितीय पंक्ति की संगति क्या है परस्पर? क्या कौन सी? पहले पंक्ति में तो ये बोला था ना गुरु जी की ये जो कोई यत्नशील व्यक्ति है वो अपने ज्ञान और कर्म से आपकी श्रेष्ठ स्थितियों को अर्पित करता है, और दूसरे का अलग अर्थ हो गया कि जिस काम में हम मन लगा देते हैं वो काम पूरा हो जाता है ऐसे करके, तो दोनों की परस्पर संगति क्या है? संगति नहीं लग रही। संगति फिर ऐसे कर सकते कि इनका एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। हे जगदीश्वर तुझे पाने के लिए यत्नशील ये उपासक अपने प्रज्ञान और कर्म के साथ उन स्तुतियों को तुझ श्रेष्ठ को ही समर्पित करता है जिनमें ऋषियों के द्वारा गाये हुए तेरे नाम बार बार उल्लेख होता है। इस प्रकार अपने यत्नों से वह साधक तुझे पा ही लेता है। क्योंकि फिर दूसरी पंक्ति का अध्ययन किया, क्योंकि मनुष्य इस प्रकार पहली पंक्ति पर खत्म कर दिया, इस प्रकार अपने यत्नों से वो साधक तुझे पाई लेता है क्योंकि एक प्रकार का एक दृष्टांत दे दिया। मनुष्य जिस वस्तु को पाने के लिए मन बना लेता है वो अपनी कर्म शक्ति द्वारा पा ही लेता है। हेतु दे दिया तो ये जैन समस्त, वैसे मेरे को इसमें पूरी संगति तो नहीं लग रही है। जैन सम ऋषि स्वरम कैसे अंदर लगेगा? इस यत्नशील साधक के ज्ञान और कर्म के साथ क्या हुआ? इस यत्नशील साधक के ज्ञान और कर्म के साथ क्या हुआ? जैन सम ऋषिश्वरम चरति। इन्होंने ऋषिश्वर का मतलब ऋषि की स्तुति के जो स्तुत्य है यानी परमात्मा, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ परमात्मा किया गया परमात्मा, उसे बड़े परमात्मा को किया ना जी जी। इन्होंने तो ईश्वरोपदेश किया है, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ तुझ श्रेष्ठ को तुझ श्रेष्ठ को ही समर्पित होता है स्तोत्र, तुझ श्रेष्ठ को ही समर्पित होता है स्तोत्र। फिर चतुर्थी होनी चाहिए ज्ञान सम में, तुझ श्रेष्ठ को ही समर्पित होता है स्तोत्र इस यत्नशील के प्रज्ञान के साथ, यत्नशील साधक के प्रज्ञान के साथ जो स्तोत्र है वो तुझ श्रेष्ठ तक पहुंचता है। ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र ले रहे हैं, ऋषियों के द्वारा गान किया हुआ जो स्तोत्र है तुझ श्रेष्ठ के पास पहुंच जाता है। ये चतुर्थी के अर्थ में जैन से मान रहे हैं। यत्नशील साधक के ज्ञान और कर्म के साथ जो ऋषियों के द्वारा गाया गया स्तोत्र है वो ज्यायांसन समानाधिकरण नहीं कर रहे, ऋषि स्तोत्र ज्यायांसन तुझ श्रेष्ठ को प्राप्त हो जाता है। तो ये ज्यायांसन ऋषि स्वरम से ईश्वर को कह रहे हैं। ऋषि स्वरम तो हो गया ऋषियों के द्वारा गान किया गया स्तोत्र को प्राप्त हो जाता है, ज्यायांसन तुझ श्रेष्ठ को प्राप्त हो जाता है। या तो फिर यूं कहो ऋषियों के द्वारा गाया गया जो ऋषि स्तोत्र ज्यायांसम, तो फिर ऋषि स्वर तो कर्ता की तरह, हाँ ऋषि स्वर कर्ता की तरह हो गया, पर वो स्वर शब्द तो पुल्लिंग होता है। ऋषि स्वर ऋषि भी कीर्तिमानम ऋषि भी स्तुत्यम ऋषि नाम उपदेशम, स्वामी दयानंद का अर्थ ही है ऋषि स्वरम ऋषि नाम उपदेशम। सात है ना तृतीय का एक वचन है केतुना, तो तृतीय में तो के द्वारा या से भी तो अर्थ, हाँ से या के द्वारा अर्थ निकलेगा या के साथ निकलेगा। यत्नशील के प्रज्ञान के साथ अस्य यतुनस्य केतुना, इस यत्नशील के प्रज्ञान के साथ ज्यायांसम ऋषिश्वरम प्राप्नोति चरती का अर्थ यदि, या तो फिर ऐसे करें गुरु जी इस यत्नशील के ज्ञान और कर्म के साथ ज्यायान ऋषि स्वर को वह प्राप्त होता है, वह भक्त वह ईश्वर प्राप्त होता है। थोड़ा जटिल हो रहा है। ज्यायांसम ऋषि स्वरम चरती, ऋषि उपदेश को प्राप्त करता है, चरती का अर्थ प्राप्नोति करो। तो फिर ईश्वर अध्याहार्य होगा गुरु जी, ईश्वर अस्य यतुनस्य केतुना ज्यायांसम ऋषिस्वरम चरति येषु तस्य नाम यासु तस्य नाम वर्तते, यासु स्तुतिषु जिन स्तुतियों में, ये जो यासु ते नाम कह रहे हैं ना जिनमें तुम्हारा नाम है, जिन स्तुतियों में तुम्हारा नाम है, तो संबोधन कर सकते ना गुरु जी जो देवता है, हे अग्नि त्वम अस्य यत्नस्य केतुना सह ऋषिस्वरम ज्यायांसम चरति यासुते नाम वर्तते, ऐसे संबोधन कर यासु कासु यासु स्तुतिसु यासु क्रियासु ते नाम वर्तते, यासु स्तुतिसु ते नाम वर्तते। नाम तो फिर स्तुति में होना चाहिए, जिन स्तुतियों में तुम्हारा नाम आ जाता है, संबोधन करेंगे तो बस ठीक हो जाएगा ना गुरु जी। हे अग्नि त्वम अस्य यतुनस्य केतुना सह अच्छा ज्यायांसम ऋषिस्वरम चरति, त्वम चरति त्वम चरसी बदलना पड़ेगा, भवान चरति या त्वम चरति चरसी कर लेंगे। हे अग्नि तुम प्राप्त करते हो जी इस यत्नशील व्यक्ति के कर्म और प्रज्ञा के साथ, इस यत्नशील व्यक्ति के ज्ञान और कर्म के साथ हे अग्नि ज्यायांसम ऋषिस्वरम चरति, श्रेष्ठ ऋषिस्वर को ऋषि उपदेश को प्राप्त करते हो यासु जिन स्तुतियों में तुम्हारा नाम, हे अग्नि तुम्हारा नाम, फिर वही से फिर हम स्तुतियां ही लेना गुरु जी, ऋषि स्तुतियों को प्राप्त करते हो जिनमें आपका नाम है, क्योंकि ईश्वर ऋषि उपदेश को थोड़े मतलब प्राप्त उपदेश की संगति नहीं हो पाएगी ना गुरु जी वहां पर। तो हे अग्नि ऋषियों की ऋषियों के द्वारा गाई गई स्तुतियों को, श्रेष्ठ स्तुतियों को, पुल्लिंग है ये स्वर ज्यायांशम को देखने से ऐसा लगता है कि ऋषिश्वर और ज्यायांशम एक ही है। ऋषिश्वर जो श्रेष्ठ ऋषिश्वर है, ऋषियों का जो श्रेष्ठ स्वर है, आवाज है, उसको प्राप्त करते हो। फिर यासु चेंज कर दिया, स्त्रीलिंग में आ गया। गुरु जी, यासु से रिचासु रिक्षु ले लेंगे तो ऋचाओं में उनका नाम है, उसको फिर वो करते है, अपने मन में उसको धारण करता है, वैसा कर्म करता है तो उस चीज को प्राप्त कर लेता है। अग्नि, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, ऋषिश्वर, ऋषियों की जो, ऋषियों का जो स्वर है, ऋषियों का जो, ऋषियों का जो आवाज है, श्रेष्ठ आवाज, यासु उन ऋचाओं में, ते नाम तेर तुम्हारा नाम, जिन ऋचाओं में तुम्हारा नाम है, उसको मैं अपने मन में धारण करता हूँ, उसका चिंतन वनन करता हूँ, ऐसा कर्म करता हूँ तो इस चीज को मैं अपने प्रयत्न से पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेता हूँ। ज्ञानसम ऋषिश्वरम चरति, जो इस यज्ञशूल गुरु के ज्ञान से, अस्य यत्नस्य का अर्थ कर दिया, यत्नशील गुरु के ज्ञान से, ज्ञानसम ऋषिश्वरम चरति, श्रेष्ठ ऋषिश्वर को जो प्राप्त करता है, ईश्वर उपदेश को प्राप्त करता है, यासु ते नाम, जिन ईश्वरोपदिष्ट क्रियाओं में तेरी प्रवृत्ति है, तेरा झुकाव है, हे अग्नि, यादृश्मिन धाई, जिस प्रकार के पदार्थ में मन लगाया, तम अपस्या विदत, उसे प्राप्त कर ही लेता है। यह स्वयं रहते जो स्वयं उन अन्नों को, जो स्वयं उन कार्यों को प्राप्त करता है, सरम करत। दूसरी पंक्ति तो ठीक हो ही रही है गुरु जी, केवल पहली पंक्ति का ही वो है ना थोड़ा सा कठिन, बहुत सारा समय लगा दिया। एक अर्थ तो हे अग्नि ऐसे संबोधन करके करें तो ठीक रहेगा गुरु जी। इसमें क्या वाली समस्या, क्या समस्या है गुरु जी, अगर हे अग्नि करें तो देवता तो अग्नि है ही। हे अग्नि, यतुनस्य केतुना सह, इस यत्नशील, अपने ये तो स्कंद स्वामी तो ज्यायांशम को अग्नि के साथ जोड़ रहे हैं कि ज्यायांशम अग्निम, अस्य यत्नस्य गमनशीलस्य, इनका तो फिर पूरा अलग ही है, अलग चला गया फिर। ज्यायांशम अस्य यतुनस्य, अस्य यतुनस्य केतुना, ज्यायांशम ऋषिश्वरम चरति, पुत्र के संदर्भ में अर्थ करते हैं, फिर वैसे उसी तरह से समझना पड़ेगा। जार्याई, अगला चलते हैं, टाइम पर्याप्त देने के बाद भी नहीं आता है तो यत्ने करते न सिद्ध्यति कोत्र दोष। ऐसे है कि वहाँ कोई दोष नहीं है, या वहाँ ऐसे है कि देखना चाहिए कि क्या दोष रह गया? दोनों ही तरह है, माने एक एक समय हम कोई काम करते हैं उसमें समय लगाने पर भी जो सफलता नहीं मिल रही है, संतोष करना चाहिए। छह, छह बारह चार है। सास्म के भी एतरी, एत्री शब्द का एतरी बना रहे हैं, अतिथि, सा अस्म के भी, स अस्म के भी, संधि जो है छांदस कर रखी है, ऐसा है, स अस्म के भी, अस्मा के भी, अस्मा के भी पद पाठ ऐसा किया है इन्होंने, पद पाठ ये दिखाया है और ये लोप करने के बाद भी आकाश स्वर्ण दीर्घ कर दिया। अच्छा सो अस्मा के भी नहीं बनेगा, वो तो ये तो छंद है ना गुरुजी। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, स अस्मा के भी, आस्मा के भी, स्कंद स्वामी जी ने आज जिस आस्मा के भी ऐसे दिया जी गुरु जी, आस्मा के भी जी ने भी आस्मा के भी अस्मदी यही तो हो सकता है इनका भी एक गलत, आस्मा के भी पद पद पाठ नहीं किया इन्होंने, अस्मा के भी आस्मा को होता है वैसे तो ना, आस्मा युष्मा का आस्मा कौ ऋग्वेद का पाठ देखा जा सकता है अपने स्वामी दयानंद ने क्या किया है, पद पाठ पदपाठ ही दिखाते हैं ना वे, वह हमारे द्वारा अस्मा के भी, आस्मा के भी हमारे द्वारा एतरी अतिथि में जिस प्रकार नय का उपमा अर्थ करेंगे, एतरी दीर्घ इकार कर रखा है वैसे हरस स्वीकार होगा जब पदपाठ करेंगे तो, एतरी न जिस प्रकार अतिथि में सुशयी सुखकर वचनों से, सु शब्द यहां पर सुखकर वचन के लिए आया है, सुखकर स्तोत्र या बल इत्यादि सुष बल नाम में भी पढ़ा है, सुखकर वचनों से अग्निस्तवे अग्निस्तवन किया जाता है, इस तवे क्रिया पद है और कर्मवाच्य की क्रिया जैसी लग रही है, अग्निस्तवे अग्नि की स्तुति की जाती है, दमे आ जातवेद दमे यानी घर में सर्वतः जातवेदा उत्पन्नों को जानने वाला, द्रुअन्नो वनवन कृत्वा वृक्ष के अन्न वाला, द्रु कहते हैं वृक्ष, वृक्ष के अन्न वाला वन वन सेवन करता हुआ, कृत्वा क्रतु शब्द का तृतीया में कृत्वा बन गया, कर्म से अरवा कृत्वा न अरवा, कर्म से जिस प्रकार अश्व सेवन करता हुआ उष्ट्रह पिते जा रहे आई यज्जी, उषा के पिता की तरह उष्ट्रह उषा का पिता की तरह जा रहे आई यज्जी, स्तुतिगान किया जाता है यज्ञ में, जिस प्रकार घर में आया हुआ अतिथि सुखकर वचनों से सम्मानित किया जाता है, एतरी न सुशयी सुखकर वचनों से जैसे अतिथि को सम्मान करते हैं, उसी प्रकार सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला जो जातवेदा है, सबको संहार पर आगे ले चलने वाला जो परमेश्वर है जातवेदा, दमे आ हृदय रूपी यज्ञशाला में सुखकर स्थितियों से सब प्रकार से पूजा जाता है, पहली पंक्ति होगी, एतरी न सुशयी सुखकर वचनों से अतिथि जैसे पूजा जाता है, एतरी माने अतिथि कैसे हुआ, एता गमनशील नहीं होता इन गतो धातु से एता, तो एतरी सप्तमी का एक वचन, उसके आने पर जैसे हम सुखकर वचनों से उसकी पूजा करते हैं, सुशयी माने सुखकर वचनों से जैसे पूजा करते हैं, ऐसे ही अग्निस्तवे अग्नि एतरी न सुशयी अग्निस्तवे दम आ जातवेदा, ऐसे सबको जानने वाला जो परमेश्वर है मार्गदर्शक जो अग्नि है वो हमारे हृदय आसन में पूजा जाता है, स्तवे माने स्तवे स्तवे अग्निस्तवे हाँ अग्नि पूजा जाता है या अतिथि पूजा जाता है, वैसे ही जातवेदा अग्नि पूजा जाता है हृदय घर में, दम का अर्थ घर होता है तो हृदय हृदय रूपी घर में पूजा जाता है, सैमानी वह अग्नि वह अतिथि वह अग्नि उपमा दे रखी, आसमा के भी सुषई, हमारे जो सुख कर वचन है या हमारे जो सामर्थ्य है, हमारा जो भी सामर्थ्य है, भक्ति सामर्थ्य, सुख कर वचन और उसको जो आतिथ्य देते हैं ना, तो आसमा के भी सुषई, जैसे उसकी पूजा की जाती है ऐसे ही हृदय घर में उपमा दे करके और उपमेय को बताया जा रहा है, ऐसे ही जातवेद अग्नि हमारे हृदय घर में पूजा जाता है। और दूसरी पंक्ति, द्रुअन्नो वनवन कृत्वा न अरवा, अरवा मनी अश्व, द्रुअन्न वृक्ष के अन्न वाला, सेवन करता हुआ कर्म से जिस प्रकार अश्व, घास फूस खाने वाला अपने कर्मों के द्वारा, द्रुअन्न ये अश्व का विशेषण है, द्रुअन्न घास फूस खाने वाला, घास आदि तो खाता है वो, और क्या खाता है, शाकाहारी है ना, द्रुअन्ना वनवन कृत्वा, कृत्वा न अरवा, अपने कर्म के द्वारा घास आदि का सेवन करने वाले अश्व की तरह, जगत रूपी वृक्ष के भोजन करने वाला जो परमेश्वर है, द्रुअन्ना इसलिए दिया कि जगत रूपी वृक्ष का अयम ये जो वृक्ष है, इसको जगत को वृक्ष के रूप में देख रहे हैं, द्रुअन्ना वनवन कृत्वा न अरवा, जैसे अपने कर्मों के द्वारा घास आदि का सेवन करता हुआ अश्व, उसकी तरह जगत रूपी वृक्ष के भोजन करने वाला जो परमेश्वर है, द्रुअन्ना परमेश्वर उष्ट्रा पिता इव, उषाओं के पिता द्यो की तरह यज्ञी, बाह्य और अभ्यंतर यज्ञों में स्तुतिगान किया जाता है, जारयाई, जारयाई का अर्थ कर दिया, स्तुतिगान किया जाता है, यास्क ने तो जारयाई का अर्थ अजाई किया, वैसे अजाई यज्ञी, अजाई यज्ञों से, अजाई का अर्थ तो पता नहीं कैसे घटेगा, ये तो इन्होंने अर्थ कर दिया, स्तुतिगान किया जाता है, जरी धातु का अर्थ बोलने अर्थ में है ना, जरी स्तुतु धातु से बनाया इन्होंने, जारयाई का अर्थ कर दिया, स्तुति गान किया जाता है, वो परमेश्वर द्रुअन्ना, ये जो जगत रूपी वृक्ष के भोजन वाला, इसको प्रलय में वो कर देता है ना, अपने में समाहित कर लेता है, द्रुअन्ना वनवन सेवन करता हुआ, उसको परमेश्वर जगत रूपी वृक्ष के भोजन करने वाला अपने कर्म से उष्ट्रा पिताई, उषाओं के पिता द्युलोक की तरह, उषाओं का पिता द्युलोक है, उसकी तरह यज्ञी जा रही आई, यज्ञों से प्रकट होता है। वाक्यांतर है गुरु जी, जा रही आई यज्ञ ही, ये पूरा वाक्यांतर है, पहले वाली बात पूरी हो गई, ऐसा स्कंद स्वामी जी लिख रहे हैं, इदम तो वाक्यांतर जारयायी यज्ञ रीति, यज्ञों से वो अजायत जायते अग्निर आह्वनीय आत्मना यज्ञेषु यज्ञ व सह इति, यज्ञों में उत्पन्न होता है या यज्ञों के साथ उत्पन्न होता है, उष्ट्र पिते माने उषाओं का पिता द्युलोक के समान, हाँ जी, उष्ट्र गोपिता अजाई यज्जी, उष्ट्र दूसरा द्वन उष्ट्र पिता, पिता का अर्थ गोपिता कर दिया, पिता का अर्थ गोपिता करती हूँ, और उष्ट्रा तो गो नाम यथा च गौर बलिवर्धः पिता गोपायिता स्वपत्यानां पालयिता वा स्वकर्मणा स्तूयते तद्वत्, गायों के जैसे जैसे बलिवर्ध जो होता है पिता, वो अपने पत्तियों का पालयिता होता है, वैसे ही ईश्वर पालयिता, ऐसे लिखा है गुरु जी, स्कंद स्वामी जी की पंक्ति है, उसरैति गोनामा यथा च गौर बलिवर्धः पिता गोपायिता स्वपत्यानां पालयिता वा स्वकर्मणा स्तूयते तद्वत्। कोई एक एक इंटरव्यू किसी ने लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए, तो उससे पूछा लड़के से कि ये यास्क ने बहुत सारे शब्दों का निर्वचन क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया। उसको पता नहीं था, पर उसने प्रश्न बताया कि ये प्रश्न किया किस लिए नहीं किया, मेरे से पूछ रहे थे। मैंने पूछा कि कौन कौन से शब्दों का नहीं किया, तो बोले तो देख करके आचार्य जी की शैली में मैंने उन्हीं को डाल दिया। उन्होंने कहा कौन से शब्दों का निर्वचन नहीं किया बताओ। पर वहां तो ऐसे बोलने से चलेगा नहीं आचार्य जी। जो भी हो शब्द, लेकिन कुछ शब्दों का उन्होंने नहीं किया, कोई सा भी शब्द कह सकते थे, शब्द तो जो भी हो, लेकिन कुछ शब्दों का उन्होंने अर्थ नहीं किया। ये तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा ना, उन्होंने पूछा तो विद्यार्थी ने आपसे पूछा। हाँ। आपने जब उनसे पूछा कि कौन से शब्द, हाँ, तो वो कह सकता था। हाँ जी हाँ, यदि शब्द चाहे जो भी हो, हाँ, मतलब मूल प्रश्न से शब्द जो भी हो, लेकिन कुछ शब्द तो है ना ऐसे जी, उन्होंने क्यों नहीं आपसे लिखा उसका। प्रश्नकर्ता भी वो जो होते हैं वो कई बार खुद भी नहीं जानते, तो ऐसे प्रश्नों को कर देते हैं जानबूझकर कि क्या उत्तर देते हैं अटकाने के लिए भी, कि भाई बताइए तो पता नहीं चलता। शाब्दिक दृष्टि से तो ये वेद का ठीक ठीक पार पाना मुश्किल है, ये शब्द है ये इसका अर्थ है, ये शब्द है ये अर्थ है, ये मंत्र है ये अर्थ है। परंपरा जो है ना बहुत ही लुप्त हो गई, मतलब हाथ खड़े कर दिए मैंने तो। जो परंपरा उपलब्ध हो रही है वो नहीं कर पा रही है। जी वही कह रहा हूं, अब इतनी प्राचीन परंपरा है उसमें माने पूरे वेद का पार पाना मुश्किल है। ऐसे तो हमारे लिए जीवन के लाभ के लिए जितना आवश्यक है वो तो मिल ही रहा है, पर कोई इस आग्रह से इसके साथ जुड़ता है ना, करने वाले तो करते ही हैं। व्याख्याकार जो बन जाएगा उसको तो करना ही पड़ेगा, जिसने इसका व्याख्या करने का जिम्मेदारी ले ली तो उसको तो फिर करना ही पड़ेगा। हाँ, सब काम छोड़ के भी करने के बाद कर दे तो अच्छी बात है, पर करते भी हैं अपने अपने तरीके से। अभी इतना है गुरु जी, तो जब सब लोग पढ़ते पढ़ाते होंगे तब तो बहुत विशेष रहा। हाँ, कितना पाठ चलता था वेद के बारे में, कितना सारे विद्यालय इसी के ऊपर टिके हुए थे, सारे पूरे देश में यही चलता था। अब जैसे अंग्रेजी और टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, विज्ञान और भूगोल और ये वो यही पठन पाठन चल रहा था, तो भी नहीं होगा। तो अभी कुछ तो लुप्त हो गया होगा ना। परंपरा तो लुप्त ही है, ये वेद को तो वैसे ही मानना पड़ेगा जैसे कि संसार है, दृश्यता में वैज्ञानिक कितना भी उसमें जाए कितना भी जाने पूरा पार नहीं पा सकते जी। जैसे दृश्य काव्य है वैसे ही श्रव्य काव्य भी है। हाँ, ये तो ऐसा बस वैज्ञानिक भी जिस चीज को जिस जिसने जो पाया उसका उपयोग कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ सारे को जानने वाली बात क्यों हम सोचें, कोई भी वैज्ञानिक ऐसा कहता ही नहीं बड़े वाले स्तर के मैं सारा जान गया हूँ या जान सकता हूँ, मैं इसको कह ही नहीं सकते, वो असंभव है। ऐसे यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों ईश्वर की ही रचना है, दोनों जगह समानता होनी चाहिए। Gracias. कौन सा है ये? नहीं, ये जो मंत्र अभी जो पढ़ रहे जा रही है वो छप रही है। वह निरंतर गतिशील के समान जातवेदा सर्वज्ञ अग्रिणी प्रभु इस शरीर रूपी घर में अस्मा के भी सुषयी हमारे सुख कर स्तोत्रों से आस्तवे स्तुति किया जाता है। इस शरीर गृह में निवास करते हुए हम उस प्रभु का स्तवन करते जो निरंतर हमारे हित के लिए क्रियाशील है, सर्वज्ञ है, अग्रणी है। प्रभु के ये स्तवन रूपों के जीवन को पवित्र बनाकर उसके लिए सुख के जनक होते हैं। प्रभु के ये स्तवन जीवन को पवित्र बनाकर उसके लिए सुख के जनक होते हैं। वे प्रभु ध्रुव अन्न है, वृक्ष वनस्पतियों को अन्न के रूप में हमें देते हैं। वन वन हमारे लिए शत्रुओं का हिंसा करते हैं, और न का अर्थ कर दिया और। कृत्व अपनी क्रियाओं के द्वारा अरवा वे सतत गनता है। पिता ही उस्त्र, पिता के समान उस्त्र, रे ऑफ लाइट। हम पुत्रों के लिए वे प्रकाश की किरण है। उस्त्र का अर्थ किरण भी होता है। पिता ही उस्त्र, पिता की तरह हम पुत्रों के लिए मार्गदर्शक हैं। ये प्रभु यज्ञ श्रेष्ठतम कर्मों के द्वारा जारयाई स्तुत होते हैं। स्तुत अर्थ कर दिया जारयाई का। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्मों के द्वारा स्तुत होते हैं। प्रभु का सच्चा स्तवन यही है कि हम यज्ञों में लगे रहे। उस्त्रा पिताई, पिताई उस्त्रा, पिता के समान उस्त्र हैं। हम पुत्रों के लिए प्रकाश की किरण है। पिता की तरह हम पुत्रों के लिए मार्गदर्शक हैं। पिताई व उस्त्रा जा रहा है यज्ञ। पिताई उस्त्रा का अर्थ कर दिया रे ऑफ लाइट, किरण के समान है। पुत्रों के लिए प्रकाश के किरण जैसे हैं। पिते उसका वन वन हमारे लिए शत्रुओं का हिंसन कर रहे हैं। ध्रुव अन्न है। कृत्वा अपनी क्रियाओं के द्वारा वे सतत गनता हैं। इससे पहले वाला मंत्र कौन सा था जिसमें इतना समय लग गया था ना काफी? पांच चौवालीस आठ। सारे भाष्यकार आध्यात्मिक व्यक्ति रहे, जितने भाष्यकार हैं सब आध्यात्मिक अर्थ ही करते हैं। जी, स्वामी दयानंद के बाद ये क्रांति आ गई ना। ज्ञान समस्त यत्नस्य केतुना, अस्य यत्नस्य, यत्नशील पुरुष के केतुना ज्ञान से, यत्नशील व ज्ञानी बनकर यह है। ज्यायांसम ऋषि स्वरम ऐसे कर दिया। अति प्रशस्त ऋषियों ऋषि स्वरम ऋषियों सी की जाने वाली ऋषियों की सी जाने वाली स्तुति को करता है। इस यत्नशील पुरुष के ज्ञान से, अर्थात यत्नशील और ज्ञानी बनकर ऐसे अर्थ कर रहे हैं, अस्य यतुनस्य केतुना यत्नशील व ज्ञानी बनकर ये ज्ञायंसम ऋषि स्वयं अति प्रशस्त ऋषियों की जाने वाली स्तुति को करता है, उन ऋषि स्तुतियों को यह करता है। ऋषियों सी की कर दिया, ऋषियों सी ऋषियों जैसी की जाने वाली स्तुति को करता है, की जाने वाली स्तुति स्तुतियों को करता है। कौन ये अध्ययन करना पड़ेगा, ये इस यत्नशील पुरुष के ज्ञान से, अर्थात यत्नशील और ज्ञानी बनकर यह है व्यक्ति कोई, यह ज्ञानी व्यक्ति ज्ञायांसम ऋषि स्वरम चरती, चरती मनी करता है, ऋषि स्तुतियों को यह करता है, ऋषियों की तरह स्तुति करता है। यासु जिन में, जिन स्तुतियों में तेरे प्रति नमन होता है, नम्रता की भावना से युक्त स्तुतियों में यह प्रवृत्त होता है। इस स्तोता का मन यादृश्मिन भाई जैसी कामना में स्थापित होता है, तथा अपने कर्मों में लगने की वृत्ति से प्राप्त कर लेता है। ये स्तोता उस कामना की क्रियाशील बनकर पूर्ण कर लेता है। ये दूसरी पंक्ति तो स्पष्ट है। इस प्रकार यह निश्चय से स्वयं रहते अपने कर्तव्य कर्मों को अपने आप जो धारण करता है, स आरंभ करते हुए अपने को अलंकृत कर लेता है। क्रियाशीलता ही जीवन को सद्गुणों से भूषित करती है। यत्नशील व ज्ञानी बनकर हम नम्रता से प्रभु का स्तवन करें। पुरुषार्थ से सब कामनाओं को सिद्ध करने वाले हों, क्रियाशील बनकर जीवन को सद्गुणों से अलंकृत करें। अवत्स सार ऋषि काश्य पन्नी से दृष्ट लिंगा हा। हाँ जी, तो उष्ट्रा पिते जार याई जी, जार याई का अर्थ निरुपकारण जो दिया है ना, वो तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये व्याख्याकार तो जार याई स्तुति यज्ञों के द्वारा स्तुति किया जाता है। जनी प्रादुर्भाव यज्ञों के साथ उष्ट्रय पिता गोपिता अजाई, यज्ञों के साथ पैदा हुआ, ऐसा अर्थ लगेगा। फिर उष्ट्र पितेव पिता के समान, वह उष्ट्र वो ज्ञान की, वो ज्ञान का जो किरण बना हुआ है, जा रहा ही पैदा हुआ यज्ञ यज्ञों के साथ। अग्रिया प्रवो अच्छा जुजुषाणासो अस्थु अभूत विश्वे अग्रियोत वाजा प्रास्थुर, प्र जो है अस्थु के साथ जुड़ जाएगा, प्रास्थुर वो। निरुपकार की शैली है कि जैसे प्र शब्द आ गया शुरू में, जहां वो उपसर्ग आ गया क्रिया को वहीं लाकर जोड़ देंगे। जैसे प्र है मंत्र के आदि में, तो अस्थु आगे है तो प्रास्थु ऐसा कर देंगे। प्रास्थुर वो जुजुषाणासो का अर्थ कर दिया जोशय माणा, अभूत का अर्थ कर दिया अभवत, विश्वे सर्वे, अग्रिया अग्रगमनेन, वाजा अग्र संपादिना, नहीं अग्रगमनेन इति वा अग्र संपादिना इति वा अग्र संपादिना, अपि वा अग्रम इत्येतत् अनर्थकम् उपबन्धम् आददित। ये जो अग्रिया शब्द है, अग्रिया का अर्थ किया है अग्रगमनेन, या अग्रिया का अर्थ किया अग्र संपादिना। अपि वा अग्रम इत्येतत् अनर्थकम् उपबन्धम्, अनर्थक उपबन्ध का अर्थ है स्वार्थिक प्रत्यय, अनर्थक उपबन्ध का अर्थ है स्वार्थिक प्रत्यय। अग्र का जो अर्थ है वही अग्रिया का अर्थ है। तो अग्रगमनेन अग्रे यानम अग्रियम, तृतीय विभक्ति की जगह आ, अग्र संपादिना अग्रम संपादयन्ति इति अग्रिया। अयम वो यज्ञो रिभो अकारी, रिभु शब्द रितेन भांति, रित से जो प्रकाशित है उनको रिभु कहते हैं। तो चंद्रमणि जी अर्थ ब्रह्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं, रिभुआ हे सत्यवादी ब्रह्मचारियों, तुम्हारे लिए वेदारंभ यज्ञ किया, अयम यज्ञ आकारी, तुम्हारे लिए यज्ञ आरंभ किया किया गया। यम मनुष्य प्रदिवा आदिध्वे, यम मन जिस यज्ञ को तुम मननशील होकर प्रदिवा आदिध्वे जीवन के प्रारंभिक दिनों में भली प्रकार धारण कर रहे हो। प्रदिवा पूर्वेशु आसु, जीवन का जो प्रारंभिक दिन है, जीवन के प्रारंभिक दिन ब्रह्मचर्य काल, और पूर्वेशु आसु प्रदिवा का अर्थ दूसरा हो जाएगा, जैसे कि 10 बजे तक प्रदिवा कहलाएगा, तो प्रदिवा आदिद्वे धारण कर रहे हो। वह अच्छा जो सुमाना सा प्रास्तु, तुम्हारे अच्छी तरह सेवित किए हुए गुरुजन, जुजुषाणा से माने जोशे माणा, गुरुजन उत्तम तया स्थित रहे प्रास्तु, तुम्हारे अच्छी तरह सेवित किए हुए, तुम्हारे ये अच्छी तरह सेवित किए हुए, तुम्हारे द्वारा अच्छी तरह सेवित किए हुए ये गुरुजन उत्तम तया स्थित रहे प्रास्तु। उत विश्व अग्रिया वाजा अभूत है, और तुम सब अग्रगति से ज्ञानी बनो। अग्रिया अग्रगति से, अग्रगमने वाजा, वाज नाम ज्ञान, ज्ञान का भी है बल का भी है। विश्व अग्रिया, तुम सभी अग्रगामी ज्ञानी बनो। विश्व अग्रिया उत वाजा अभूत है, तुम सब शीघ्र ज्ञान संपादक या श्रेष्ठ बलवान बनो। रितेन भांति रिभोवा, रित से जो प्रकाशित होते हैं। ये रिभो आदि कोई प्राचीन लोग, प्राचीन ऋषि भी हैं। हाँ, रित से जो प्रकाशित होते हैं उनको रिभु कहते हैं, रिभु देवगण। अयम जो रिभुआ अकारी, ये तो जो भाषा है वो सही पकड़ में आ रही है। अयम यज्ञो रिभुवा अकारी, हे रिभुओ ये यज्ञ मेधावी ना, रिभुवा मेधावी ना। हाँ, मेधावी नाम में पढ़ा है। निघंटु 3:15:9 द्युस्थान देवता। चार 34 अयम यज्ञ, 4:34:3 अयम वो यज्ञ, ये तुम्हारे लिए यज्ञ, ये वह चतुर्थी का मान रहे हैं, ये तुम्हारे लिए यज्ञ संपादित किया जा रहा है। अयम वो यज्ञ रिभुवा आकारी, तुम्हारे लिए यज्ञ हो रहा है हे मेधावियो, तुम्हारे लिए यज्ञ हो रहा है। यमा मनुष्यत प्रदिवो दधिद्वे, जिसको सर्वतः मननशील की तरह, मनुष्यत यम मानी जिसको सब तरफ से मननशील की तरह प्रदिवो दधिद्वे, तेजस्वी धारण करते हो तुम, तेजस्वी लोग धारण करते हो तुम। प्रभु अच्छा जुजुषाणासु अस्तु, प्रकर्ष से तुम्हारे सम्मुख सेवन किए जाने वाले सोम स्थित हो गए हैं। अभूत विश्व अग्रियोत वाजा, सबके सब अग्र भाग का सेवन करने वाले भी हो सबके सब अग्र भाग का सेवन, अग्रिया मानी अग्र भाग का सेवन करने वाले हो हे ऐश्वर्यशालियो। वाजा का अर्थ ऐश्वर्य शालियो, अतिशय सेवन किए जाने वाले ये भक्ति रस रूपी सुन, हमारे द्वारा तुम्हारे सम्मुख परोसे गए हैं, क्योंकि तुम सब अग्र भाग के भी अधिकारी हो। प्रथम पाई ना, अग्रारहा अग्रत्व संपादिना, अग्रे भवा अग्रिया, प्रथम कोटि के। और अगला शब्द है चना, और पचता मंत्र है अधीद इंद्र प्रस्थिति मा हवींसी चनो दधिस्व पचतोत सोमम। और इसका अर्थ लिख रहे हैं अधि इंद्र, अधि मनी खाओ हे इंद्र, प्रस्थिता इमा हवींसी, प्रस्थितानी इमानी हवींसी, चनो दधिस्व अन्न को धारण करो, पचतोत सोमम पचतिर नामी भूता, यहाँ पर पचत उत सोमम पचत नामी भूत है, मानी ये कृदंत शब्द है, ये क्रियापद नहीं है, ये बता रहे हैं पचतिर नामी भूत है, प्रातिपदिक बन गया है ये, पचत नामी भूत है, प्रातिपदिक बन गया ये, वो नहीं है अधीन्द्र प्रस्थितानी, प्रस्थित शब्द बहुत आता है उसमें सोमयाग में, प्रस्थित इधर से चल के उधर एक जगह जाता है। तो प्रस्थिता इमा हवींसी, इमानी हवींसी प्रस्थितानी, ये हवियां जो हैं प्राप्त हो गई हैं, प्रस्थित हो गई हैं। अधीन्द्र प्रस्थिता इमा हवींसी, हे विद्वान ये परिपक्व फल उपस्थित हैं, इमा पचता हवींसी प्रस्थिता, पके हुए, पचता का अर्थ है पके हुए, पके हुए जो हवियां हैं वो उपस्थित हैं, अधीत इनका भक्षण कीजिए, चना उत सोमन दधिस्व अन्न और दूध को ग्रहण कीजिए, प्रयस्वंता प्रति हरियामसी अन्न युक्त हम आपकी कामना करते हैं, प्रयस्वंता प्रयस शब्द अन्न के लिए आता है, प्रयस्वंता मानी अन्न वाले हम आपकी कामना करते हैं, प्रयस वाले हम आपकी कामना करते हैं, यजमानस्य कामा सत्या संतु, जिससे कि यजमान की कामनाएं पूरी हों। प्रति हरियामसी एक ही वाक्य है ना, हरियामा शब्द था, हरियामा ये मस है बहुवचन में, उत्तम पुरुष का बहुवचन, इदंतो मसी, इस मस को इकारांत बना दो, ये वेद में खूब आता रहता है इसको, इसलिए मैंने बताया, मस को इकारांत कर दीजिए, हरिया मसी, दीपया मसी, भंजया मसी, वेदया मसी, वेदयाम, वही जहां वहीं पर प्रति हरिया मसी, हाँ प्रयस्वयंता अन्न वाले हम तुम्हें चाहते हैं, कामना करते हैं, हाँ प्रति हरियामा सत्या संतु यजमानस्य कामा, हम यजमान की कामनाएं पूरी हों, चने तो अन्न है ना, चना माने अन्न, हाँ जी अन्न नाम में पड़ा है जी, प्रति को उस तरह भी दे सकते हैं, उसकी तरफ से आया फिर हम उसी को दे रहे हैं, प्रयस्वंता प्रति हरियामसी त्वा, तेरी हम कामना करते हैं, प्रयस्वंता अन्न वाले तेरी हम कामना करते हैं, प्रति हरियामा, हाँ प्रयस्वंता वयम, प्रयस्वंता वयम, जी ये इंद्र सूक्त का है ये मंत्र, तो आठ खा ही ले तू अधि इंद्र, हे इंद्र प्रस्थिता इमा हवींसी, परोसी हुई इन हवियों को, चनो दधिस्व भोजन को धारण कर अपने उदर में, पचता उत सोमम पकवानों को और सोम को, पचता का अर्थ पकवान, पकवानों को और सोम को अपने उदर में धारण कर, प्रयस्वंता प्रति हरियामसी प्रियमान हवियों वाले बदले में कामना करते हम तुझसे, ये दे रहे हैं जी। प्रयस्वंता प्रति हरियामसी, प्रियमान हवियों वाले प्रति हरियामसी, बदले में कामना करते हैं मैं तुझके तुझसे सत्यासंतु यजमानस्य काम, यथार्थ हो जाए यजमान की कामनाएं सब। सत्या संतु सत्य हो जाए मानी सफल हो जाए, यथार्थ हो जाए, शुद्ध हो जाए, सत्य हो जाए मानी सफल हो जाए, यथार्थ हो जाए, चरितार्थ हो जाए। रुचकर हवियां प्रदान करने वाले हम याजक इन हवियों के बदले में तुझसे कुछ कामनाएं भी करते हैं। अभी सच्ची होने का वही मतलब है जिसे मान कामना है और सफल नहीं हुई तो वो झूठी कामना हो गई। तुझसे भी कुछ कामनाएं करते हैं, तेरी कृपा से हम यजमानों की वे सब कामनाएं सफल हो जाएं। प्रति हरियाम से आप लोग प्रति प्रति बोल रहे थे ना, उसका ऐसे अर्थ कर रहे हैं, वयम प्रति कामया महे त्वाम, हम त्वाम प्रति हरियाम से हरियामा कामया मय धनादिनी। कौन सी कामनाएं? यजमान की, यज्ञ करने वाले की तो नहीं होनी चाहिए। वाले की कामनाएं सत्य हो, मतलब सच्ची ही करे वो, कामनाओं को शुद्ध करने की प्रार्थना, कामनाओं की शुद्धि की प्रार्थना। यजमान तो हो ही गया यज्ञ वाला तो। आगे एक मंत्र दिया इन्होंने, तम मेदस्ता प्रतिपचता ग्रभीष्टाम इत्यपि निगमो भवति अपिवा मेदसश्च पशुश्च, मेदस मानी मेदस से और पशु से सात्वम द्विवचनम स्यात्, सात्वम द्विवचनम स्यात्, यत्र एकवचन अर्थ है प्रसिद्धम तद्भवति, जहां एकवचन का अर्थ है वो तो प्रसिद्ध हो जाता है। पुरोड़ा अग्नि पचता इति यथा, जैसे कि यहां पर है सात्वम द्विवचनम, पचता को द्विवचनम दर्शाएंगे अस्काचार्य में, सात्वम का अर्थ कर रहे हैं। देखिए सात्वम स मानी सहित, आत्वम आत्व सहित, जैसे दस्त्रा नासत्या वृषणा आदि शब्द होते हैं, सात्व आत्व सहित। पचता यत्र ही एक वचनार्थ प्रसिद्धम तद्भवति, जहां एक वचन अर्थ है वहां तो प्रसिद्ध है, सात्वम द्विवचनम स्यात्, पर आप तो यदि कहीं हम अर्थ करेंगे ना पचता, तो फिर वो पुरोला अग्ने पचता इति यथा, जैसे पचता शब्द है पचता, ये आगे उदाहरण दिया है पुरोला अग्ने पचता, तो ये समझ लो एक वचन वाला है, पर कहीं पचता शब्द है, पचता आकारांत शब्द है, तो समझ लो द्विवचनांत है। वो कृदंत को नहीं तिगंत को करते हैं। अपिवा मेदसश्च पशुश्च सात्वम द्विवचनम स्यात्, दो हो गए ना, मेदसश्च पशुश्च सात्वम द्विवचनम स्यात्, पचता को द्विवचनम दर्शाने के लिए अस्काचार्य ने तम मेदस्ता प्रतिपचता अग्रभीष्टाम ये मंत्र दिया है। अग्रभीष्टाम की जगह पर अग्रभीत पाठ भेद से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में मिलता है। अग्रभीष्टाम ये कहीं का मंत्र है, कहीं का मंत्र है, और ये मेदसश्च पशुश्च, मेदस का और पशु का, इन दो का सात्व द्विवचन हो जाएगा। यत्र एकवचनार्थ प्रसिद्धम तद्भवति, जहां एकवचन अर्थ है वो तो प्रसिद्ध ही है, उसमें तो कुछ कहना नहीं। पुरोड़ा आग्ने ये वाला मंत्र, जैसे चंद्रमणि जी ने 414 पर अर्थ दिया है इसका, पुरोड़ा अग्ने पचतस्तुभ्यम वाघा परिष्कृतम जुषस्व यविष्ठ, हे अग्नि यविष्ठ अग्ने, हे युवा समान बलिष्ठ विद्वान, पचता पुरोड़ोसा पकाया हुआ पुरोड़ास, तुभ्यम परिष्कृता तुम्हारे लिए संस्कृत किया है, हे अग्नि, भौतिक अग्नि भी होगा विद्वान भी होगा परमेश्वर भी होगा, हे युवा समान बलिष्ठ विद्वान पकाया हुआ पुरोड़ास, तुभ्यं परिष्कृता, तुम्हारे लिए संस्कृत किया है, तम जुषस्व उसका सेवन करो। परमेश्वर लेंगे तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसको आहुति देने के लिए हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर ये अन्न आपके लिए प्रस्तुत है, जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते ना पहले। ठाकुर से मतलब कोई और समझ रहा है? ये मंत्र में कहा ना हे अग्नि, ठाकुर जी जो कृष्ण को बोलते हैं वो ठाकुर क्षत्रियों को बोलते हैं, हमारे जितने देवता हैं ये बड़े बड़े क्षत्रिय वंशी हैं, ब्राह्मण इनकी पूजा करते हैं, क्षत्रिय ऐसे ठाकुर बोलते हैं। नाई को भी ठाकुर बोलते हैं? नहीं, इधर बिहार और इधर सब ठाकुर बोलते हैं ना उसको, ठाकुर साहब, और राजस्थान में भी बहुत बोलते हैं ठाकुर साहब, ठाकुर साहब बोलते हैं, क्षत्रिय को बोलते हैं। करता है वो, उसका अज्ञान है ना, हम नहीं करेंगे इसे। परमात्मा तो समर्पण को देखता है, पर ये कह रहे हैं कि जो गलत काम से कमा करके रही हूँ कहे कि भगवान इसको पकड़ो, कह रहे हैं कोई मंदिर बना देता है, कोई धर्मशाला बना देता है गलत काम से कि भगवान मैं तो तेरे लिए ये सब किया है। बस एक लाख से अच्छा, तो एक लाख का अच्छा बनाएगा तो एक लाख का उसका थोड़ा सा लेस हो जाएगा, बाकी इनकम टैक्स उतना पर रिबेट मिल गई, बाकी तो फिर मिल गड़बड़ हो गई ना। हैं, जितना घपला है उतना तो उसको दंड मिलना चाहिए। पुरोड़ा अग्नि पचदस, मैं ये कह रहा था कि भोजन करते समय जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति, हे अग्निदेव ये पुरोड़ास जो है ये भोजन आपके लिए है, इसको आपके लिए संस्कृत हुआ है, इसका सेवन करो, और फिर भोजन करेगा। हाँ नहीं, वो स्वयं करेगा ना, फिर भावना जो है उसमें होगी ना। जी जी, हमारी सत्ता की गहराई में तो ब्रह्म ही है ना, तो इसलिए वो सही है प्रार्थना। और ये मंत्र अग्नि मध्य होतारम अव्रणीत, इसका अर्थ कर रहा हूँ, अग्नि मध्य होतारम अव्रणीतायम यजमाना पचन पत्ति पचन पुरोड़ासम बदन इंद्राय छागम। ये यजमान अनेक पाकों को पकाता हुआ, पक्ति पचन माने अनेक पाकों को पकाता हुआ, पुरोड़ासन पचन पुरोड़ास को पकाता हुआ, इंद्राय छागम बदनन और बल प्राप्ति के लिए, इंद्राय माने इंद्र के लिए छाग को बांधता हुआ, इंद्र के लिए छाग को बकरी का दूध आदि प्राप्त करता हुआ, छाग तो बकरी को कहते हैं, इंद्राय छागम बदनन उसको बांधता हुआ माने बकरी को पालता हुआ बल प्राप्ति के लिए, परमेश्वर की के लिए समझो छाग को बांधता हुआ। अद्य होतारम अग्नि अवर्णित, आज ज्ञान प्रदाता होता का होता अग्नि का वर्ण किया। वनस्पति देवा इंद्राय छागे मध्य सुपस्था बोध, जैसे जल रक्षक देवी प्रमाण सूर्य वनस्पति देवा, इंद्राय छागेन बल प्रदान के लिए रोग निवारक किरण समूह से, ऐसे अर्थ कर दिया इन्होंने, छागेन अद्य सुपस्था भवत, प्राणियों की सेवा करता है ये यजमान, उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थों से विद्वान की सेवा करने वाला बना है। मेदस्ता तम अद्यत, मेदस्ता तम अद्यत, घी से बनाए हुए भोजन को विद्वान भक्षण करे, पचता प्रत्यग्रभीत और परिपक्व पुरोड़ास को ग्रहण करे, पचता ऋषे त्वाम अद्य पुरोड़ासे नविवृदन, हे वेदज्ञ ऋषि आपको आज ही यजमान पुरोड़ास से तृप्त करता है, पुरोड़ासेन त्वाम अद्य ऋषे। तो ये हो गया गांधी जी का प्रेरणा सूत्र। कौन सा? गांधी जी का बकरी का दूध। अच्छा अच्छा, वो स्वामी दयानंद जी ने लिखा क्षति छिन्नति रोगान ये नम छागो। जी जी, छाक का निर्वचन ये है, क्षति छिन्नति रोगान, बहुत सारी औषधियां खाती है ना वो। यदि कोई बकरी का दूध पी सके बहुत ही विशेष है, अच्छा नहीं लगता खाने में, बहुत ही अब जिनको अभ्यास हो जाता है वही पी सकते हैं, बहुत ही अरुचिकर है, अभ्यास होने पर ही पी सकते हैं। जखराना में तो 4 किलो दूध तक बकरियां आराम से देती है, एक बकरी ने 7 किलो दूध दिया, इनाम मिला उसको। जैसलमेर में कुष्ठ होते हैं, कुष्ठ की संस्थाएं बनी हुई है वहां पर, कुष्ठ पालन केंद्र, वहां उसका ऊंट का घी, लस्सी, पेड़े, ऊंट के दूध के मिलते हैं वहां पर उस संस्थान में, अच्छा लगता है। हम गए थे तो अब भी गया, भ्रमण पे जाते हैं गुरुकुल में, उसकी आइसक्रीम थी, पेय था, सब चीजें चखी, ऊंट के दूध की ही सारी, बहुत सारे ऊंट थे। शुरुध अमीना, शुरुध अपो बहंती शुद्धम संरुंधंती, शुरुध जो है दीप्ति, दीप्ति और क्या है, शोक को रोकता है, मेघों के गिरने घिरने पर किस प्रकार अंधेरा हो जाता है, दीप्ति को रोकता है शुरुध, मेघ जब छा जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, और दूसरा ये जो है शोक को रोकता है, मेघ और मेघ, एक बार शुरुध आपो भवंती, शुरुध आपो भवंती शुचम रुंधंती, दीप्ति को रोकते हैं, ऋतस्य ही शुरुधा संति पूर्व, ये वेद मंत्र है। अमीनो अमित मात्रो महान भवती अभ्यमित्रो वा अमीना सहोभी इत्यपि निगमो भवती, अमीना जो है अमित मात्रा वाला महान होता है अमीना, अभिम अभ्यमितो वा या अहिंसित होता है, अमित मतलब नहीं है। हाँ, अमित मात्र अपरिमित, अभ्यमिता का अर्थ है अहिंसित, दुराधर्ष जो किसी से दबाए न जा सके। महाइंद्रो नृगदाचर्षणी प्रा उत द्विबर्हा अमिना सहो भी अस्मद्रग्वा वृधे वीर्याय उरुप्रधु सुकृता कर्तृभिभूत। महान नृगत नायक, मनुष्य जैसा, मनुष्य वाला नायक नृवत, आचर्षणित प्रा राजा की तरह सर्वत्र मनुष्यों की पालना करने वाला, ये आ तो मेरे ख्याल में दूसरा होना चाहिए, चर्षणित प्रा होना चाहिए, केवल आ को अलग छपना चाहिए, इकट्ठा कर दिया इन्होंने, चर्षणित प्रा शब्द है ये। जी करते समय तो ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, आ तो अलग रहेगा ना, अलग तो है मंत्र में, तो वो वैसे छपा हुआ है गुरु जी, नृ वत आ ऐसे जोड़ के दिया हुआ है। हाँ, तो अर्थ करेंगे तो भी तो आ अलग रहेगा ना, संहिता में भी अलग होना चाहिए, संहिता में भी वैसे भी अर्थ करेंगे तो भी। संत स्वामी जी ने गुरु जी आ चर्षणी प्राह ऐसे ही किया हुआ। 19 महान इंद्र नेता की तरह है, आ इन्होंने क्रिया अध्यार कर ली, आ माने आ जाए, नृवत माने नेता की तरह आ जाए, चर्षणी प्रा प्रजाओं का पालक, उत द्विबरहा अमीना सहो भी दोनों लोगों को बढ़ाने वाला, द्विबरहा अमीना सहो भी, और बलों के द्वारा जो अहिंसनीय है वो इंद्र, कितने भी बल हों उनसे उसको निमार सकते, सहोवी अमीना कितने भी शक्तियां हों किसी के पास उसको निमार सकते। अस्मद्रग वा वृद्धि वीर्याय, हमारे सम्मुख वृद्धि को प्राप्त होता है वीर्याय बल के लिए। उरु विस्तीर्ण पृथु प्रथित कर्तृभिभूत सुकृत कर्तृभि, सत्कृत कर्मकर्ताओं के द्वारा होता है। प्रजाओं का पालक, उनको सुखों से पूर्ण वाला ईश्वरीयवान महान परमात्मा मार्गदर्शक की तरह हमारे पास आ जाए, मार्गदर्शक की तरह, नायक की तरह हमारे पास आ जाए। और वो प्रभु दोनों लोकों में बढ़ने वाला द्विब रहा है और उनको बढ़ाने वाला है, दोनों लोकों में बढ़ने वाला और उनको बढ़ाने वाला है। वो किसी है जी, दो लोग तो यही होते हैं ना कि हमारा अंदर का लोक और बाहर का लोक, लोक अंतरिक्ष लोक, और दूसरा दो लोक ये होते हैं जो ये जन्म और अगला जन्म। वो किसी के भी बलों के द्वारा हिंसित नहीं किया जा सकता। अमीना मानी अहिंसिता सहो भी, जब हम उसका साक्षात्कार करते हैं अस्मद्रिक वा वृद्धि भी रहे, तो वह हमारी स्तुतियों से अपने बल को बढ़ाता है। अस्मद्रग हमारे सम्मुख वृद्धि को प्राप्त होता है, हमारी स्तुतियों से अपने बल को बढ़ाता है। परमेश्वर का बल तो बढ़ ही जाता है जब हम स्तुतियां करते हैं। तो कैसे? संसार में उसका बल प्राकट्य के रूप में, मनुष्यों में उसका प्राकट्य होता है। और पृथु विस्तृत सर्वत्र पसारे वाला परमेश्वर, सब जगह रहने वाला, शुभ कर्म करने वालों के द्वारा सुकृत कर्त्री भी, उनके कर्मों से सत्कृत और अभिपूजित होता है। कर्त्री भी सुकृत भूत, ऐसा अनुभव होगा, शुभ कर्म करने वालों के द्वारा वो सत्कृत अभिपूजित होता है। जंझति सरसनिप्रा, मनुष्यों का रक्त पालन करने वाला, नृवत नायक की तरह, नायक की तरह मनुष्यों का पालन करने वाला, नहीं नायक की तरह, आम आनी हमारे पास आ जाए। चर्षणिप्रा है वो, द्विबरहा है, सहो भी अमीना है, परम उस इंद्र की विशेषताएं बताएं। महान इंद्रो नृवत है वो, नायक की तरह है वो, चर्षणिप्रा मनुष्यों का रक्षक है। नृ मानी नायक, नृ मानी नायक नेता, चर्षणी मानी मनुष्य, प्रा मानी पालक, तो मनुष्यों का पालक। हाँ इंद्र तो मनुष्यों का पालक है ही, और द्विबरहा है, द्विलोक अंतरिक्ष दोनों स्थानों में अपनी रश्मियों का द्वारा फैला हुआ। और अमीना सहो भी, अपने तेज से जो दुराधर्श है। अस्मद्रग हमें प्राप्त होने वाला इंद्र वीर्याय वावृदे, सूर्य हमें बल प्रदान करने के लिए बढ़ रहा है। ये इंद्रकार सूर्य कर रहे हैं, वीर्याय वा बल प्रदान करने के लिए बढ़ रहा है। उरु पृथु कर्त्री भी सुकृताभूत, अंधकार निवारक उरु विस्तृत सूर्य कर्म करता मनुष्यों से सुकृत है। जी ने किया जी, चर्षणी प्रहा चर्षणी नाम स्तोत्री जना नाम निघंटु, ये 2-3-8 स्तोता में पड़ा है। स्तोत्री नाम कामानाम पूरता प्रापूर्ण सन, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। आ आगच्छतु, हाँ आ का अध्याय कर लिया, आगच्छतु। चर्षणी मानी जो स्तोता मनुष्य है उनकी कामनाओं का पूरक, स्तोता जनों की कामनाओं का पूरक, ऐसा अर्थ है ना जी। दुराधर्श का ये अर्थ होता है जो उसको दबा ना सके, अदब्ध। एक शब्द भी प्रेरणा के लिए तो पर्याप्त हो सकता है, चर्षणी प्राय एक शब्द ही हमारे को दिशा दे सकता है कि हम उसकी स्तुति करेंगे तो वो हमारी कामनाओं को पूरा कर देगा। लेकिन हम अपने पास नहीं हो पाते, इसमें ज्यादा शब्द उसमें आस में यही कहा है, एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके काम दुख भवती, जब एक ही हो जाएगी दूसरे शब्द क्यों पढ़ रहे हैं। बोलो न भाई, कामा नाम तृप्ति रस्ती, अभी पास नहीं हो रहे। तो पास हो गए वो कामना ही नहीं थी, थोड़ी सी कामना वाले थे, गुणों का उत्कर्ष नहीं था। गुणों का उत्कर्ष कैसे? कामना गुणों का उत्कर्ष अग्नि मंद थी बहुत, इसी से तृप्त हो गए। पर ये जो प्राप्तम प्रापणीयम, वो प्राप्तव्य ही इतना छोटा सा रख लिया वहां जो मिला उसकी कोई काम बस ठीक है, प्राप्तम प्रापणीयम नहीं, जो अंतिम बोलते हैं नहीं, अंतिम तो कह देते हैं उनको कि अब जिसकी इतनी ही कामना है तो वो सफल हो गया जीवन उसका, उसने उतने में ही सफलता प्राप्त करी। तो मतलब कामनाएं खूब ज्यादा करनी चाहिए महत्ता के लिए, अगर ऊपर तक पहुंचना है अंतिम तक तो अंतिम स्तर की कामनाएं भी करनी चाहिए जी। पर ये अंतिम स्तर की चाह रहे हैं ना ये लोग, जो कई बार वो उसी में ही अंत समझ लेते हैं, समझने में भूल हो जाती है, अंत तक पहुंचना मुख्य हो जाता है, कामना पूर्ति मुख्य नहीं रहता है, तो उसी को ही अंत समझ लेते हैं, बस हो गया काम हमारा जी। जज्झति, जज्झति रापो भवंती शब्द कारिण्या, जज्झति जल को कहते हैं, नदी नामों में बहने, नदी नालों में बहने वाला जो जल है ना, वृष्टि के जल का शब्द जज्झ जज्झ करता रहता है, उसे जज्झति कहा है, पुरुषवन दीर्घ करके जज्झति। आरुक्मिरायुधा नरऋष्वा ऋष्टिरशिक्षत अनुना न विद्युतो मरुतो जज्झति रिभानु अर्तात्मना दिव, अर्थ अर्थात्मना दिव, मरुदेवता है ऋष्वा नर हे बड़े मनुष्यो, ऋष्वा मानी बड़ा, बड़ा अर्थ में है ऋष्वा, हे बड़े मनुष्यो, रुक्मयी आयुधा ऋष्टि अपने प्रतापों से शस्त्र और अस्त्रों का आश्रिक्षत निर्माण करो, जज्झति और जल की तरह विद्युता मरुता दिव भानु विद्युत वायु सूर्य का प्रकाश एनान अह अनुवर्त, इन सबको अपने अनुकूल उपयोग में लाओ। अर्थ का अच्छ गतव धातु से अर्थ रूप बना रहे, एनान अह अनुवर्त, इन सबको अपने अनुकूल उपयोग में लाओ। तो जज्झति रिव जल की तरह, किसको? विद्युत मरुत दिव भानु, विद्युत वायु और दिव भानु सूर्य का प्रकाश, एनान अह अनुवर्त, इन सबको अनुकूल उपयोग में लाओ। अप्रतिष्कुतो अप्रतिष्कुत अप्रतिस्खलित्व अप्रतिष्कत अप्रतिष्कृत अप्रतिष्कुत, वेद में इंद्र के विशेषणों में आता है ये, जिसके उपकारों का प्रतिकार न हो सके उसको अप्रतिष्कुत कहते हैं। कौन सा? जज्झति रिव जल, जलानी वह है अर्थ, बस इसमें क्या करना है? जज्झर वालों ने इसमें दिया होगा, हरियाणा तो आ ही गया था, जज्झर जज्झर का निर्वचन भी किया होगा इसलिए। जज्झति का अर्थ है जल, क्यों है जल? शब्दकारी होते हैं ये चलते हुए, मरुतो जज्झति रिव इत्यपि निगम होती है, वेद मंत्र है। इसमें जज्झति रिव जो शब्द है ना, मैंने मंत्र पढ़ दिया, ऋष्वा नर बड़े मनुष्यो, रुक्मयी आयुधा ऋष्टि अपने प्रतापों शस्त्र और अस्त्रों को, रुक्मयी जो प्रताप है उनसे आयुधा ऋष्टि शस्त्र और अस्त्रों को क्या करो? आश्रिक्षत है, आ को श्रिक्षत के साथ जोड़ो, अश्रिक्षत है निर्माण करो। हाँ, रुक्म तेजस्वी चीज होती है ना, रुच दीप्त, आयुधा और ऋष्टि शस्त्र अस्त्र हो गए। आयुधा और ऋष्टि अलग शब्द है, आयुधानी ऋष्टि दो शब्द हैं अलग अलग, परस्पर विशेषण विशेषण नहीं, अलग अलग हो जाएंगे ना, आयुध ऋष्टि शस्त्र अस्त्र। इसका भाव यह है कि हे मनुष्य तुम अपने प्रतापों से खूब जीवन को अच्छे बनाओ, जल की तरह जज्झति रिव जल की तरह विद्युत मरुता दिव्य भानु एनान अह अनु अर्थ, जल की तरह विद्युत, वायु, सूर्य के प्रकाश, इन सबको अपने अनुकूल उपयोग में लाओ। जल को जैसे बनाते हैं ऐसे विद्युत को, वायु को, सूर्य के प्रकाश को, इन सबको एनान अह अनुवर्त अनुकूल उपयोग में लाओ, अनुकूल बनाओ। पर्यावरण प्रकृति का जो संतुलन है उसको बिगाड़े नहीं। हाँ, अप्रतिस्कुता पर मैं इसलिए आ गया कि ये शब्द बहुत ही प्रिय है। जज्जति तो जल का समझ लिया, उसमें क्या मिलेगा। मैं समय पर पाद भी पूरा हो जाएगा। अप्रतिस्कुता, अप्रतिस्खलितो वा अस्मभ्यम अप्रतिस्कुता इत्यपि निगमो भवति। अप्रतिस्खलित कभी भी स्खलित ना होने वाला, इंद्र के विशेषणों में ये शब्द है। सैनो वृषण अमुम चरुण सत्रा दावन अपावृधि अस्मभ्यम अप्रतिस्कुत। हमारे लिए नह वृषण वर्षा करने वाला, सुख की वर्षा करने वाला, सत्रा दावन सत्य को देने वाला, सत्रा कहते हैं सत्य, सत्य को देने वाला परमेश्वर संबोधन है। वृषण सत्रा दावन अप्रतिष्कुता, आपके महान उपकारों का प्रतिकार हो ही नहीं सकता है। कितना सुंदर कहा है, अप्रतिष्कुत अप्रतिष्कृत, जिसका हम प्रतिदान दे ही नहीं सकते, अप्रतिकृत है वो। और आपके कार्यों में किसी तरह की त्रुटि नहीं की बताई जा सकती, अप्रतिस्खलित हैं वो। और अप्रतिस्कुत का ये भी अर्थ है कि कहीं से भी आपको रोक नहीं सकते हैं हम। स अस्मभ्यम अमुम चरुम अपावृधि, वो हमारे लिए इस सत्य ज्ञान के ढकने को खोल दे। ये जो अमु चरु है, सत्य ज्ञान का जो ढकना है, इसको खोल दे। चरु माने जो जिसके अंदर भरा हुआ, जो चरु तो हव्य होता है, हव्य अमुम चरुम जो ढका हुआ है, हव्य जो ज्ञान ढका हुआ है ना, हिरणमय इन पात्र इन सत्यस्या हितम मुखम तत्त्वम पूषण अपावरण सत्य धर्म है दृष्टे। हाँ जी, मेघ नाम है मेघ चरु। हाँ, तो वो तो वैसा अर्थ करते हैं ना, सारे इंद्र सूक्तों का अर्थ आदि देवी का अर्थ करते हैं, इसलिए चरु का अर्थ मेघ कर दिया। अभी देखो कैसे शब्दावली जोड़ी है कि बिल्कुल वहां भी जाते हैं यहां भी जाते हैं। जैसे ये मेघ परक भी अर्थ निकलेगा, परमेश्वर परक भी निकलेगा, पर वो चरु अलग अलग हो जाएगा। एक जगह मेघ है, एक जगह भोज्य पदार्थ है, जब एक जगह परमेश्वर करेंगे तो नह वृषण सत्रा दावन अप्रतिष्कृत। वो इंद्र भी तो ऐसा ही है ना, अप्रतिष्कृत है, कुत है, उसको भी नहीं रोक सकते हैं, अस्खलित गति है वो भी। अस्मभ्यम अप्रतिष्कृत, तो अमुम चरुम अपावृधि, हमारे इस चरु को जो है वो कर दो, हमारा जो ये सत्य ज्ञान का जो ढक्कन है ना, इसको खोल दो। शाशदाना, शाशदाना शाशाद्यमान, शाशदाना का अर्थ बार बार दमन करता हुआ। प्रस्वाम मतिम अतिरक्षा शाशदाना, यंगलुगंत सदरी धातु का सानस प्रत्यय का प्रयोग है। अभिषिद्मो अजिगादस्य शत्रुन वितिग्मेन वृषभेणा पुराभेत संवज्रेण असृजद वृत्रमिंद्र। प्रस्वाम मतिम अतिरत शाशदाना, अस्य सिद्धमा शत्रुन अभ्यजिगात, इस राजा का सदा हुआ सैन्य समूह शत्रुओं पर आक्रमण करता है। अस्य राज्य, इस इंद्र का सिद्धम सदा हुआ जो मरुदगण है, वो शत्रुन अभ्यजिगात शत्रुओं पर आक्रमण करता है। तिग्मेन वृषभेण पुरा वी अभेद, तीक्ष्ण पराक्रम से। तिग्म जो पराक्रम है, पराक्रम वो होता है जो एकदम दूसरे को झपट्टा मारकर वश में कर ले। तीक्ष्ण पराक्रम से शत्रु दुर्गों को तोड़ता है। पुरा वी अभेद, पुरा है माने पुरों को। तिग्म वृषभ के द्वारा तीक्ष्ण पराक्रम से शत्रु दुर्गों को जो तोड़ता है इंद्र। वज्रेण वृत्रम समस्त्रिजत, और वज्र से वृत्र का जो नाश कर देता है। शासदाना इंद्रम स्वाम मतिम कातिरत एवं बार बार शत्रु का दमन करता हुआ जो इंद्र है वो अपनी स्वाम मतिम प्रातिरत अपनी रीति नीति को फैलाता है। शासदाना बार बार शत्रु का दमन करता हुआ जो इंद्र है शासदाना सदली धातु सदली शातनी बार बार दमन करता हुआ जो इंद्र है वो स्वाम मतिम प्रातिरत अपनी रीति नीति को प्रातिरत फैलाता है। प्रातिरत धातु का अर्थ फैलाना बढ़ाना होता है ना, अपनी मति को बढ़ाता है। स देवेशु कृणुते दीर्घमाय प्रतिरत प्रतिर दूसरी मंत्रों में भी प्रयोग हुआ है। प्रतिर का अर्थ है बढ़ाना, प्रतिर हाँ आयु को बढ़ाता है। तलवार से अपने विचारों को किससे ऐसे जी तलवार से अच्छा ऐसे कह दिया इन्होंने शत्रु का दमन करता हुआ शत्रु ही हो गए जो विपरीत मत वाले पर ये इंद्र तो परमेश्वर शासदाना अपने हमारे अंदर जो आत्मा है कितना भी एक बार जिसको आत्मा का स्पर्श हो गया कितना भी वो अपने उसको उसके साथ लड़ाई लड़े उसको हटा नहीं सकता है। फिर एक बार आत्म जागरण हो गया तो फिर ये कितना भी अपनी बार बार वापिस पुनरावृत्ति करे पर वो न च पुनरावर्तते की तरफ ले जाएगा। मान लीजिए एक पुनरावृत्ति हमारे जीवन में दो ही तो धाराएं चलती रहती हैं। बार बार हम जिस चीज को छोड़ दिया बार बार पकड़ते हैं ऊपर चले गए बार बार नीचे खिसकते हैं ऊपर चले गए नीचे खिसकते हैं। पर एक बार आत्मस्पर्श होने के बाद जीवन का अनुभव ये बताता है कि हमें रोक नहीं सकेंगी ये नीचे खींचने वाली शक्तियां। वृत्र जो है वो हटना ही पड़ेगा, रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा। वो पीस पिलिग्रिम एक अमेरिकन माताजी ने कहा कि 15 साल तक मैंने जब निश्चय हुआ कि मैं भगवान के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर रही हूं तो उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे चलती रही पर एक बिंदु ऐसा आया कि मैं ऐसे ही जिस दिन मैंने समर्पण किया अपने आप को पूर्ण रूप से उसके बाद मैंने देखा 15 साल मेरे को लग गए ऐसे ऐसे ऐसे होते होते थोड़ा थोड़ा तो बढ़ी पर ऐसे ऐसे होती रही पर एक बिंदु आया कि बस अपना हो गया। शांति शांति शांति।